Hello, hello mindenkinek, szép jó estét kívánunk a 165. CubeCast-ben. Hello! És ma is felkészültünk arra, hogy beszéljünk dolgokról, elsősorban videójátékokról, vagy videójátékokat érintő témákról. Vagy minket érintő, vagy videó, vagy szóval. Igen, valamiről. Valamiről fogunk beszélni. Na, hát igazából mi is történt így az elmúlt két hétben. Játszottunk játékokkal. Viktor legózott sokat. Én legóztam, igen. Legóztam valamennyicskét, na. Elmondhatjuk. Illetve... Igen, elmondhatjuk. Illetve az Epic megkezdte jogi vitáit az Apple-lel és a Google-lel. Azt megkezdte. Nagyjából ennyi történt így az elmúlt két hétben, szerintem. Akarunk beszélni az Apple, Google kontra... Akarhatunk, Epic-ről. Én igazából nem vagyok benne biztos, hogy jól tudom, meg mindent jól tudok. Ők azt csinálták, hogy fogta az Epic, és berakott platformfüggetlen fizetési rendszert a mobilos játékaiba, ami ugye megkerüli az illetőt, tehát hogy a mindegyik felületnek a saját fizetőrendszerét, amit ugye nyilván egyik felület sem szeret. És igen. Akkor, hogyha Androidon akarsz játszani a játékot, ha az Androidban van mikrotranszakció, akkor ennek a fizetésnek általában a Google-on keresztül kell történnie, abban az esetben pedig, hogyha ugyanez az App Store-ban van, akkor meg az Apple-on keresztül, ami nyilván egy ilyen nemes egyszerűséggel nem tartották be a felhasználói szerződést, amit mindenkinek be kell tartani. Most nem arra beszélek, hogy ez jogos-e, vagy hogy hosszú távon jó-e, hanem az, hogy egyszerűen ez a felhasználói szerződés. Igen. És nyilván az Apple megkivágta őket, és aztán ebből nagy balhé lett meg minden. És követte őket a Google is az App Store-ból, mármint az androidos verzióját is a Fortnite-nak kivágták, és utána pedig az androidosat is. Most iOS-t mondtam? Kétszer van? Az Apple az iOS-ről vágta ki először. Az iOS-ről és az Android-ról is ki lett vágva. És aztán az Android utána kivágta a saját felületükről. És erre válaszul az Epic szinte instant berakott egy ilyen pert, hogy már pedig ezt nem ár, és jött hozzá egy nagyon, hát szerintem kellemetesen gusztustalan, de ugyanakkor vicces kampány is, ahol az Apple-nek egy ilyen régi... A Free Fortnite kampány, de kb. Free olyan Fortnite instant jött kampány. Ez az egész, mintha már ez így be lett volna készítve. Ez teljesen biztos, hogy be volt készítve. Tényleg annyira gyorsan jött rá az egész kampány, amit indítottak. És most félrejtés ne essék, tényleg komoly sarcottól mind az Apple az App Store-on keresztül, mind a Google az Androidon keresztül, és az ottani bolton keresztül azokra, akik bármit csinálnak a platformokra, és ez aggasztó. Nyilvánvalóan pontosan tudjuk, hogy ezek a felületek ezekhez a cégekhez tartoznak, szóval a rajtuk történő kereskedésben teljesen logikus, hogy ők szeretnének jutalékot szerezni, ami miatt ez aggasztó, mivel ők meglehetősen monopol helyzetben vannak, és hogy nincs egyébként másik telefonos rendszer. Igen. Van, nyilván mindig van, de hogy ez a kettő az, ami nagy, és ami lefogja a mobiltelefon piac egy jelentős részét. És ebből adódóan azért egy kicsit aggasztó. Az, hogy most az Epic, ha valaki van olyan helyzetben, hogy ezzel tudjon kezdeni harcolni, az nyilván az Epic. Jelenleg rengeteg pénzük van, jelenleg nagyon benne vannak a figyelem középpontjában, tehát, hogy alapvetően el tudnak kezdeni vele harcolni. A kérdés azért ettől függetlenül morálisan kérdéses. Mert hogy ettől függetlenül ez a felhasználói szerződés, nyilván ez lehet rossz, és nyilván visszább lehetne fogni a százalékokat, hogy mondjuk ilyen közvetítői jutalékrendszerben mondjuk ne lehessen levenni 10%-nál többet, vagy bármi ilyesmi. Mert hogy egyébként tényleg kérdéses, hogyha ez a két létező felület van, akkor azok bármit megtehetnek-e a felületeiken, de akkor is egy kicsit visszás ez az egész. Na és itt még nincs vége a történetnek amúgy, mert ugyanis az Alma ezek után, hogy így jött a kis Free Fortnite kampány, válaszul. Egyébként tényleg zseniális, hogy így a 80-as években az Apple csinált egy ilyen, akkoriban viszonylag ismertem, én is csak egyszer láttam egyébként egy ilyen reklámot, hogy az IBM nyomás alól úgymond felszabadítja a usereket, az Apple, és akkor egy ilyen Orwell-es hangulatú reklámban, ahol így agymosták ott az embereket az IBM-es reklámban, ott így egy kalapácsot belecsúrtak ott a moziképernyőbe, és akkor itt Apple felszabadította az elmét, meg mindent. Nem tudom, nekem sose volt egyébként Mac-em, tehát azóta se. De ez csak zárójelben jegyzem meg. De mindegy is, a lényeg az, hogy csináltak egy ugyanilyet Fortnite-ossal, hogy azzal a lámás vagy lovas izével rúddal ott így bevágja az almás izé vetítővásznat. Tehát ez mondjuk így zseniális, tehát hogy ezt azért meg kell jegyezni. De erre válaszul az Apple, rájött, hogy igazándiból az Unreal Engine-es összes fejlesztői fiókot is bannolni fogja augusztus 28-ával, mert ugyanis ott is szabálytalanságok történtek, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy az összes Unreal Engine-el készült játék, ilyen fejlesztői támogatás ügyileg, az így nyista. Ez viszont nem. Tehát, hogy ez messze komolyan visszaél, és ez jelzi egyébként nagyon-nagyon jól, hogy miért nem jó az a helyzet, ami van jelenleg. Mert oké, persze elkezdenek arcoskodni, de ez zseniálisan jól jelzi. Még abban az esetben is, hogyha egyébként valóban kitúrtak valami szabálytalanságot, amúgy mi volt ez a szabálytalanság, amire hivatkoznak? Azt nem tudom pontosan, de hivatkoznak rá, és ennél fogva nem csak az Epic-et fogják megszivatni, aki ugye nem csak a Fortnite-ot, de az Unreal Engine-t is fejleszti, ha más nem, hanem nagyon sok más ettől a párharctól független fejlesztőt, meg készítőt, meg stúdiót is, akiknek a játékai merő véletlenségből Unreal Engine-nel készültek, vagy nek készülnek. Tehát, hogy itt most van. ez kihat, messze merőle kihat másra is. Fantasztikusan jelzi, hogy ebből miért kell igenis ügyet csinálni. Mert most az egy dolog, hogy ez van a felhasználói szerződésben, viszont hogyha sikerül valahogy, nem tudom, én a jogi részét nyilván nem értem, meg nem ismerem eléggé, ha sikerül valahogy átkalapálni ezt egy bíróságon, vagy ezt megvédeni, hogy egyáltalán milyen, tehát hogy mit tehet meg, mint szolgáltató az Apple ebben az esetben, hogyha ugye ők adják az egyik leghasznosabb, az egyik leghasználtabb platformot, akkor mi az, amit megtehet, és mi az, amit nem tehet meg társadalmi szempontból már, és azt például nagyon-nagyon nehéz megmagyarázni egy bíróságon, hogy fogja azt az összes ügyfelét kivágja a felületről. Még akkor is, ha egyébként van ténylegesen jogi oldala ennek, vagy lehet, hogy van, tehát lehet, hogy ténylegesen történt szerződésszegés az engine-en keresztül, ami nekem nagyon-nagyon fura lenne, de elképzelhető, még akkor is teljesen egyértelműen bosszú hadjárat szaga van a dolognak. Igen, itt igazából nekem két dolog az, ami érdekes. Az első, tehát igazából itt két cég, vagy most már inkább három cég próbálja lebirkózni, hogy kikeressen több pénzt. Ami kicsit és közben ráraknak egy ilyen kis cuki és ami visszatetsző, kampányt, mintha erről bármi lenne a játékosokról benne. Ami ebben viszont rohadtul visszatetsző, az az, hogy az Epic ezt megpróbálja úgy beállítani, mint valami függetlenségi keresztes háborút, és így konkrétan az egyszerű usereket, a játékos bázisát csatába akarja szólítani az Almával meg a Google-lel szemben. Ami, tehát most tegyük őszintén, most itt arról van szó, hogy az egyik cég gennyesre keresse el magát, vagy kevésbé gennyesre, de ugyanakkor nagyon még mocskosul sok pénzt szakítson, vagy a másik cég szakítson még több pénzt, aki amúgy is rohadtul sok pénzt szakít. Igen. És akkor közte meg vagyunk mi, a hülyék, az egyszerű plebs, akiket meg így csatasorba akarnak szólítani az Epicnél, hogy álljunk ki mellettük azért, hogy az egyik cég keressene többet, vagy a másik cég keressene többet. Tehát ez a szituáció, ez egyszerűen az a helyzet, indorító. Hogy valóban szükség van itt ebben a kategóriában. Előbb vagy utóbb szükség lesz egy függetlenségi háborúra. Ilyen értelemben. Tehát nem úgy, hogy vasvellával megyünk, csak nagyon visszás Jó, ha hogy úgy nézzük... fogja az egyik titán, és nyilván, nyilván az Apple azért egy sokkal nagyobb titán, mint az Epic, de hogy ettől függetlenül az Epic is marha nagy, rengeteg pénzzel. Hát figyelj, most így a kínai érdekeltségű Tencent van mögötte, azért ott én már tényleg azt gyanítom, hogy a, tehát egy ilyen kis konteó, hogyha más nem, hogy a kínai kormány így az Epiken keresztül is nyomást akar gyakorolni a nyugati gazdaságra, ezen keresztül is, és ha más nem, akkor a világ összes pénzét belepumpálják, hogy ez így menjen még tovább, érted? Tehát, hogy így ez is egy ilyen frontvonal lesz. Még egyáltalán nem lepődnék meg azon, ha így alakulna. De hogy, szóval, és közben az is ott van, hogy azok, akiknek ezt meg kéne tudniuk majd vívni, az átlag emberek, felhasználók, programfejlesztők, játékfejlesztők, bármi, akik használják ezeket a felületeket, azoknak viszont sose lesz ereje megvívni ezt a háborút. Ja, hát tehát persze. Most az a kérdés, hogy annak ellenére, hogy jelenleg nagyon visszásan néz ki az egész, meg nagyon visszásan hangzik az egész, ennek ellenére valószínűleg soha, de soha nem fogja tudni más megvédeni ezt, vagy megvívni ezt a harcot. Jaja. A másik része meg az, hogy van monopólium törvény, ami így kicsit visszafogná az ilyen helyzeteket? Létezik ilyesmi? Van, persze. Tehát nagy tech cégeket feldarabolnak, ha túl sok dolog kerül hozzájuk. Van, nem tudom, ezt most pontosan minek hívják, meg pontosan ennek mi a jogköre, de hogy elméletileg a különböző bíróságok aktívan dolgoznak azon, hogy azért az ilyen, olyan szituációkat elkerüljük, ahol mondjuk emberek tömegesen kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. Tehát nyilván a jogalkotás, de hogy most tök mindegy, ha van vagy nincs, lehet csinálni. Tehát hogy a jogalkotásnak egy célja az, hogy folyamatosan változó problémák ellen, meg folyamatosan változó körülményektől védje meg az embereket. Gyakorlatilag erre szolgál az egész jogalkotásunk. Arra, hogy megvédjen minket egymástól, és arra, hogy megvédje az egyszerű embereket a nagy cégektől. Ezt nyilván hajlamos elfelejteni a jogalkotás, mindegyik részét igazából volt már rá precedens, hogy elfelejtette. Ettől függetlenül a célja az ez. Tehát ha jelenleg nincs olyan törvény, amivel mondjuk meg lehet akadályozni, hogy egy cég, aki valamilyen szempontból monopól helyzetben van, azt csinálja, amit akar, akkor kell, de egyébként valószínűleg van. Most csak tök jó példa erre, ami mondjuk van a Ready Player One-ban, hogy ott ugye egy virtuális, gyakorlatilag játéknak indul, dolog ilyen teljes virtuális közeggé vált, és ugye pont attól félnek, hogy ott, hogyha az rossz kezekbe kerül, akkor gyakorlatilag bármit megtehetnek. Hogyha gyakorlatilag egy ilyen platform infrastruktúrális elemmé válik, akkor onnantól már igenis nem tehetnek meg akármit. Érted, mire gondolok? Tehát, igen, hogy, és akkor itt jön hogy... a kérdés, hogy olyan entitások, mint az App Store, Facebook, Google, YouTube, tehát a YouTube az ugye a Google-nek a része, de már az is egy olyan önálló szegmens, tehát amik így ténylegesen úgy beépülnek az embereknek a mindennapjaiba, részét képezik már nem csak az egyszerű ember mindennapjának, de konkrétan a kultúrának, a társadalomnak, hogy ezeket így meddig engedik az államok, vagy hogy így úgymond a cégek korlátlanul menedzseljék. És akkor itt egy nagyon érdekes kérdés, és ez szerintem most kezd ez a helyzet éleződni, hogy ugye az most már egy jó ideje így vita tárgyát képezi, hogy a Facebook és társai milyen szinten szólnak, meg szólhatnak bele mondjuk a politikai dolgokba, ugye politikai kampányok, üzengetések, elérések, a választók elérése, ez már aktívan zajlik, nem egy-két éve ezeken a platformokon. A Facebookon. Igen. És igenis kérdés, hogy hol van a felelőssége ezeknek az oldalaknak, és ez jelenleg egyelőre még nem lefutottam. De viszont ha azt mondja a Zuckerberg, vagy bárki, aki ezeket a platformokat menedzseli, hogy már pedig így és így fog működni, és ez kikerül, az meg nem, akkor az nagyon sok problémás kérdést vet föl, és akkor hol jön az a pont, amikor állambácsi beszáll, és azt mondja Zuckerbergnek, hogy már pedig te ezt nem teheted meg velem, mint állam, vagy velem, mint Donald Trump, vagy velem, mint Orbán Viktor. És akkor elindul a húzavona, hogy akkor most kinek is van igaza. Érted? És akkor mikor jön el az a pont? És ez megtörtént, ugye a Twitter nagyon komoly harcban van Donald Trump-al. Igen. Mert ugye a Twitter folyamatosan jelzi több különböző tweetje mellett, hogy nem oké. Egy pillanatra visszakanyarodhatunk még, mert nagyon érkezett egy tök jó komment Tamás Sépkétől, hogy egyébként ez nem olyan kicsit, mint amikor az üzletek eladják a termékeket, lisztet, tésztát, stb., és ők is ráteszik a maguk használt a gyártófejlesztő bevételére. De ez pontosan ilyen, leszámítva azt, hogy világszinten kettő van. Tesco Ocean mindenhol. És a Tesco és az Ocean mindenhol szürreálisan magas százalékokat rak le. Igen. Valószínűleg itt egyébként tényleg ez itt hogy hasonló a példa, csak az egy kézben összpontosuló hatalom az, amit itt egy hatalmas különbség. Mert ha lenne egyébként világszinten, nem tudom, 40-60 különböző aktívan létező operációs rendszer, mondjuk, akkor azok között lenne verseny. Viszont itt jelenleg szinte vallásos különbségek vannak a kettő között, és kettő domináns. Hát meg most így laikusan jogalkotási szemmel ugye ezt a monopól ellenes vagy antitrust törvényt, ha igen, ott valaki be is írta, hogy létezik ilyen. Azt vágom, hogy van antitrust, de hogy az szerintem arra szolgál, hogy egy cég, na szóval nem vagyok benne biztos, hogy ez pont ezt csinálja. De hogy most feltételezzük, hogy eddig lehet azért nem vették elő ezeket a mobil applikációs platformokat ilyen szempontból, mert úgy gondolták, hogy hát van egy az Apple-nek, van egy a Google-nek, akkor ez már kettő, tehát hogy nincs monopólium, és akkor ez a kettő még verseny, és még lehet, hogy emellett van egy-kettő másik kisebb, amiről soha senki nem hallott, és akkor így azt mondják, hogy hát mit akarsz, hát ott van csomó izé, de igazándiból... Van, nyilván, persze. De igazándiból ez a kettő olyan óriási nagy, és önmagában egyenként, azaz egy meg a másik, akkora gravitációs tere van, hogy már egy önálló entitásként kezelendő. Ergo a saját piaca, a saját műfajában nincs versenytársa. Köszönjük szépen. Tehát olyan szinte kinőtte magát, hogy egyszerűen monopólnak kell tekinteni. Ha csinálsz valamit, mert valamit nem tudom, van egy vállalkozásod, ami kenyeret süt, van esélyed eladni a kenyeret anélkül, hogy a Tesco-val jóba legyél. Lehetséges, hogy jobban tudod eladni a Tesco-ban, lehetséges, hogy többet tudsz eladni a Tesco-ban, ha úgy gondolod, választhatod azt, hogy leállsz velük tárgyalni, de egyébként van esélyed eladni a Tesco nélkül. Ez csak egy példa, nem ért Magyarországon egy nagy üzletlánc, nem mondhattam volna az összes többit, ami van. Ha viszont csinálsz egy telefonos játékot, akkor vagy az Androidnál, vagy az iOS-nél, vagy mind a kettőnél el kell fogadnod azokat a feltételeket, amiket adnak. Olyan szerintem nincs nagyon, hogy te csak csinálsz egy telefonos játékot. És haló. Itt a holnap, innen tudod letölteni. Igen. Mert ezt legjobb tudomásom szerint nem lehet. Lehet, hogy egyébként lehet, hogy valaki jobban benne van, de hogy alapvetően nem fogja tudni megkerülni nagy számban azt, hogy külön tudjon telepíteni. Azt nem tudom, hogy technikailag, tehát ha a mobiltelefonodra legyen ilyen vagy olyan operációs rendszere, lehúzol mondjuk a készítőnek a honlapjáról direkt egy applikációt, hogy az így technikailag működhet. Alapból szerintem nem lehet, de hogy vannak beállítások, amikkel igen. Mert ha ilyen szinten... Tehát, hogy majd Android oldalon, mert iOS oldalon nincsenek. Mert ha ilyen szinten kontroll alatt van... Ott is vannak, csak ott még illegálisabbak. Tehát itt a kontroll az gyakorlatilag az, hogy nem lehet megkerülni. Ez... Nyilván Androidon könnyebb, de hogyha most azt akarod, hogy... És akik lehetne azt mondani, hogy igen, a Tesco-ban is több embert érsz el, mint a saját pékségedben, de hogy a saját pékségedben is el tudsz érni azért elég sok embert, nem kell atomfizikusnak lenni hozzá. Viszont ahhoz, hogy Androidon külső dolgokat elkezdjél telepítgetni, az többször figyelmeztet, hogy ne csináld. Tehát, hogy gyakorlatilag nem a telefonok normális felhasználási módjai között van az, hogy telepítgetsz össze-vissza. De egyébként erre tök jól mondja Kejfej Gamer, mert hogy amúgy mostanra már a játékok világában sem így van. Tehát nagyon-nagyon kevesen indulnak függetlenül. Saját launcherrel, mondjuk. Tehát, hogy van egy pár játék, aminek van saját launchere, de hogy egyáltalán nem az van, mint például volt, mit tudom én, 20 évvel ezelőtt. Hány éves voltam akkor? Jó, 10 év, 15 évvel ezelőtt mondjuk, hogy letöltötted a játékokat, ott voltak az ikonok, aztán csak simán beléptek. Igen. Most már majdnem minden vagy Steam-en, vagy Epic-en, vagy valamin keresztül fog belépni. Egyébként tehát a Steam is ugyanúgy feltelepíti a játékot, és csinál neki egy könyvtárat, amin keresztül ott van az Excel-file, csak szólok, amit ki lehet rakni az asztalra, csak hát az emberek többsége jó, már ezt se csinálja. De hogy nyilván nem, meg hogy nyilván egy csomó igényel Steam-es bejelentkezést, mert a multiplayerhez Steam-es bejelentkezés kell, mert nyilván egyszerűbb odaadni nekik. És egyébként tény is valahogy ennek a nagy része az az, ahogy írja Péter, hogy megpróbálnak megvédeni, tehát a Google esetében itt azért sok az, hogy megpróbálnak megvédeni minket a saját hülyeségeinktől, de hogy végeredményében ez egy olyan helyzetet generál, ami alsó hangon kérdéses. Igen, tehát hogy gyakorlatilag így mindent egy ilyen kötött pályás ívre állítanak, ami oda vezet ki, hogy az ő platformukat kell használni az ő szabályaik szerint, és így sem ettől nem lehet, megkerülhetetlenek gyakorlatilag. Egyetlen egy dolog van, a választás a felhasználónak, hogy ezt a telefont akarja, vagy azt a telefont akarja, vagy valamelyik kínai márkát, ugye, amit meg lehet... Vagy akar, vagy nem. De itt is dolog, bejön Kína. Itt is bejön Kína. Az egy dolog, hogy skippelted azt a védelmet, de nem fogja tudni mindenki megcsinálni, mert nem egyszerű. Tehát nem annyi van, hogy leszedsz valamit, felugrik, telepített, csá. És ha ez is lenne, akkor is az általános felhasználási szokásokban nem ez van. Tehát ha te el akarsz érni több embert a játékoddal, akkor az bizony a shoppon keresztül fog történni, mert egyszerűen nem ez történik az általános felhasználási szokásokban. Lehet ezt mondani, meg a Google is el tudom képzelni, hogy fapofával kiáll az ügyvédeivel a bíróság elé, és azt mondja, hogy de hát simán megcsinálható, és akkor egyébként nem. Tehát, hogy nem. A gyakorlatban ez nem fog megtörténni, csak úgy ukmukfuk. Azért, mert mondjuk sokan szeretnének játszani egy no-name indie játékkal. Úgyhogy ennek a no-name indie játéknak igenis kell az a felület. Igen. Na és visszakanyarodva egyébként, tehát hogy így beleszólnak, vagy mennyire szólnak bele az államok ezeknek a platformoknak, vagy ezeknek a, hát igen, platform óriásoknak a működésébe, és fordítva. Ez most egy ilyen nagyon érdekes, éleződő párharc lesz, és akkor itt lehet elgondolkodni, hogy tehát azt mondjuk, hogy ugye demokrácia van itt mi felénk. Azt mondjuk. Kapitalizmus, meg ilyen dolgok. És ugye demokrácia, szavazol pártokra, és akkor azok a pártok a te szavazatodtól legitimen működnek, és irányítják az országot. Na most én egyre inkább azt érzem, hogy itt most már nem a tradicionális demokrácia, hanem egyfajta konzumer demokrácia kezd el működni egyre durvábban, és ahogy ezek a párharcok a kormányok és ezek között, az cégóriások között egyre gyakoribbak lesznek, és egyre jobban kiéleződnek. Tehát, hogy azzal, hogy te vásárolsz, hogy te fogyasztasz, gyakorlatilag voksod adsz egy cég és a terméke mellett. Ergo, te leteszed a voksodat annak a cégnek a javára. Na most, ha itt azt mondja a Facebook, akinek van ki tudja hány milliárd felhasználója már, hány milliárd ember úgymond szavazott rájuk, hogy jó, akkor szóljon bele az állam, de akkor ez és ez és ez lesz. Hol van az a pont, most csak egy nagyon erős túlzást, amikor mondjuk az emberek kapát kasszát akadnak a Facebook véget. És akkor itt visszakanyarodhatunk az Epicnek a Free Fortnite-os hergelésére. Nem lesz ilyen valószínűleg, sőt, kizártnak tartom, de mégis tegyük fel, hogy eljön az a pont, amikor a sok felbőszült mobilos Fortnite játékos kapát kaszát ragad, és elmennek mondjuk az amerikai legfelsőbb bíróság épülete elé, és elkezdenek tüntetni a Fortnite-ért, hogy igenis szavazzák meg azt, amit a Fort, az Epic akar. Érted, hogy mire akarok kilukadni? Tehát, hogy hol van az, a pont? A befolyása ezeknek a cégeknek bőven elegendő ahhoz, hogy, hogy legyenek ilyen hatásaik. Nem most jelenleg feltétlenül, nem a Fortnite miatt fog most senki, de abszolút elképzelhető, hogy a jövőben egy-egy cégnek legyen ténylegesen akkora befolyása az emberekre is, most nem arra gondolok, hogy lefizetett politikusok, meg kéz alatt tologatok pénzek, meg ilyenek. Elképzelhető, hogy elég nagyjá nőjenek, és egyébként ezzel nagyon sok, tehát a cyberpunk világ, mint ilyen, rengeteg, és egyébként is nagyon-nagyon sok science fiction foglalkozik ezzel, nyilván felnagyítva, hát nem mert ugye a rabszolgatartás sem egy elsősorban kormánybiznisz volt korábban, tehát hogy ezek, igen, ezek létező aggodalmak lehetnek, hogy, illetve az is létező aggodalom lehet, hogy hogyan lehet ezeket külön választani, hogyan lehet ezeket mégis megoldani, mert mondjuk kommunikálhatja azt a cég, hogy őt elnyomják, például ugye az Epic, hogy őt mennyire elnyomják, ami egyébként valahol lehet is igaz, de hogy közben egyébként nyilván a másik oldal is érthető, és nyilván annak is megvannak a saját rajongói. Hát igen. Úgyhogy ja, egyébként ez egy izgi dolog lesz, és ezt egyszer le kell majd boxolni. És tényleg hány könyv és film szól arról, hogy van egy disztópikus társadalom, ahol a cég, vagy cégek irányítanak mindent, és akkor vagy van mellettük egy ilyen bábkormány, aki úgy van dísznek, vagy már az sincs. És akkor, hát Weyland Yutani, csak hogy egy ismertebbet mondjak ebből a stériából, vagy tehát, hogy van a cég, és akkor a cég az tényleg, tehát ez nagyon brutális, ha belegondolsz, mert hogy a cég az hogy gondolkodik az emberekről, a gépekről, amik így ott van, erőforrás, asset. És akkor, érted, valakit úgy elküldenek, beledöglik, és akkor így... Inkább itt az a kérdés, hogy nincsen, nem határozza meg semmi, hogy hogy gondolkodnak. Hát és ebből adódóan gondolkozhatnak úgy, ahogy mondod, mert van ettől független cég, aki teljesen jó fej az alkalmazottaival, az ügyfeleivel, a mindennel. Nyilván gondolom nem a legnagyobbak, azért az meglepne, de hogy van technikailag cég, amivel ez a helyzet. Úgyhogy igen, ez, hogy itt nem befolyásolja semmi. Még nem határozza meg semmi. Igen, és akkor így, tehát kb. Te a cég alkalmazottja vagy, és ez határozza meg a mindenséget. Hogy te ott éppen a cégen belül milyen státuszban vagy, és akkor ez így totálisan így beőríti az emberiséget. Tehát, hogy a legdurvább ilyen disztópikus fantáziák is realizálódhatnak ebbe a dologba. Van most egy újkori doktorov ilyen kis regénygyűjtemény. Imádom, én Cory Doctorovot nagyon szeretem. Nagyon szeretem az írásait, nagyon szeretem amiket eddig olvastam tőle, kis testvér, tehát nagyon szeretem, amiket írt. Ő ilyen szkifiket ír általában, hajaz gyakran a disztópia irányába. És ebben most 4 kis regény van, gyakorlatilag, és mindegyik jelenlegi társadalmi problémákkal foglalkozik, vagy többféle társadalmi problémával foglalkozik egyébként, és az egyik, a legelső, ami konkrétan a legelső, nem végeztem amúgy a könyvvel, a második kis regényt olvasom éppen, vagy hát épp másik könyvet olvasok, azért nem végeztem még azzal. Szóval, hogy amiben ott gyönyörű szépen foglalkoznak egyébként a bevándorlók helyzetével is, tehát hogy azért így a bevándorlással is, mint ilyennel, viszont van benne egy gazdasági modell, hogy minden ház ilyen többlakásos társasház, vagy felhőkarcoló, amiben laknak, azt nem hívják társasháznak. Szóval minden olyan ház, ami lakóháznak számít, vagy lakóháznak szánják, és vállalja, hogy épít olyan lakásokat a házon belül, amik ingyen kiadhatóak bevándorlóknak, akik ilyen, tudjátok, ilyen életkezdéshez, tehát nem arra, hogy abban éljenek örökké, hanem abban éljenek addig, ameddig nem rendeződik a helyzetük, hogy tudjanak sajátot bérelni, munkahely, blablabla. Szóval amelyik ház vállal ilyen ingatlanok betervezését, az talán magasabbra építkezhet, tehát, hogy több lakást építhet ténylegesen, adott méretű telken. És akkor nyilván ebből kialakultak azok a házak, amiknek előről van egy bejárata azoknak, akik fizetnek a lakásokért, hátulról van egy bejárata azoknak, akiknek ingyen van, és mit tudom én, a lift csak akkor áll meg az ingyenes emeleteken, hogyha nincsen liftre, meg ilyenek. És nem is ez a lényeg ott tenne, ezzel is foglalkoznak elég sokat, meg ezzel kapcsolatos ellenállásra is foglalkoznak elég sokat, de kitaláltak egy olyan gazdasági modellt, ami egyébként egyáltalán nem elképzelhetetlen. Egyáltalán nem elképzelhetetlen a dolog, hogy olyan háztartási eszközökkel szerelik fel ezeket a lakásokat, amik a továbbiakban folyamatosan sarcolják a lakókat. Oh. Tehát egy olyan zárt rendszerű hálózatokat üzemeltetnek, ahol mondjuk a kenyérsütőgép ellenőrzi, hogy honnan származik a kenyér, amit meg akar sütni, és nem süt meg akármilyen kenyeret. Csak azt, ami általa jóváhagyott hiteles forrásból származik. Vagy mondjuk a mosógép nem indul el akármilyen mosószerrel, csak ami általa legális forrásból származik. És így szépen lassan nyilvánvalóan a mosószer az igazából csak mit tudom én, mondjuk másfélszer annyiba kerül, mint normálisan, de hogy végeredményében összesen azért folyamatosan sarcolják az ott lakókat. Ilyeneken, az összes kenyéren, az összes mosógép, a mosogatógépen, tehát minden ottani cuccot, tehát mit tudom én, a mosogatógépben nem lehet berakni akármilyen edényt. Csak azt az edényt, amit a mosogatógép gyártó cég jóvá hagyott, amihez van egy szerződése, amiből fizetnek, és nyilván nem lehet azt se csinálni, hogy ezekben az ingyenes házakban csak simán nem használod ezeket az eszközöket, és szerzel szépen lassan sajátokat, mert benne van a felhasználói szerződésben, hogy amennyiben ilyen házba költözöl, akkor ezeket az eszközöket kell használnod. Igen, licenszer. És hogy így, most így belegondolsz, nem... A tapétád... Nem vagyunk ettől nagyon messze. A tapétádon meg folyamatosan mennek a szalag hirdetések. A reklámok. A reklámok, igen, igen. Igen. És egyébként például olyannyira nem vagyunk messze, hogy a nyomtatók amúgy ezt csinálják. Igen. Vagy a nyomtatók ellenőrzik a megfelelő festékpatront. Ugye már évek óta, tehát hogy a nyomtatókban... Milyen rohadt drága egy festékpatron. Újúj. Hát ha olcsó a nyomtatód. Ha drága a nyomtatód, nem... drága egy festékpatron egyébként. Nem tehát ez az igazi móka, hogy nyilvánvalóan csak visszasarcolják rajtad azt a pénzt, amit addig. És hogy nem vagyunk mi ettől olyan elszeveszettül hát messze. Nagyon nem. És így tényleg, tehát hogy így belegondolsz, tehát ez van, hogy ma már tedd a mérleg két serpenyőre, hogy melyik szavazat ér igazán többet? Az, amikor te lerakod a szavazatod, most átlagról beszélünk, nem az elvakult párt katonáról, és nem az elvakult konzumerről, hanem, de tényleg, tehát, hogy így, az, amikor bemész a boxba 4 évente, és teszel egy X-et egy név mellé, meg egy párt mellé, vagy a folyamatos szavazatot, vagy a folyamatos, igen, amikor te ugyanazt a márkát, ugyanazt a céget, ugyanazt az okostelefont, ugyanazt a bármilyen terméket veszed meg napról napra, hétről hétre, ugyanazt használod, Facebookot használod, YouTube-ot használod, és ezzel úgymond legitimálod azt a céget, aki egy idő után, tehát melyik szavazat ér igazán többet, tehát melyik mögött van úgymond tényleg ott az embereknek a lelke és az elköteleződése jobban. Lehet mondani, hogy most a politika meg a minden fontos, de én... És az is lenne, egyébként csak nem veszük annak. Igen, de egyébként a fejemet az lenne, ideális esetben az lenne erre a válasz, hogy nyilván a politikai döntés, de nem. Sajnos a gyakorlatban nem ez a válasz. De a fejemet teszem rá, hogy egyszerűen ez már nincs így. Tehát valamikor a 90-es évekig még ez így volt, és ahogy egyre jobban eldurvultak ezek az óriás mamut cégek világszerte, és így bejött úgymond a keleti blogba is ez a vadkapitalizmus, úgy egyre inkább szétterjedt ez a corporate, ez a konzumer kultusz, és gyakorlatilag vagy ez van már a világon, vagy pedig hát Afrika és a Kongó menti terrorbandák, tehát hogy kb. Ez a két végpont kezd így kiéleződni. Tehát, hogy az egyik oldalon ott van a nyugati jóléti társadalom és a fogyasztói kultúra, a másik oldalon pedig a harmadik világ, a nyomor, az éhség és a mindennapi lövöldözés. És akkor erre lehetne mondani, hogy de Kínában sem ez van, de egyébként Kínában ők egy nagyon izgalmas rendszerre álltak át a kommunizmus és a fogyasztói társadalom között, és te ajaj. Van. Ajaj. Ugyanúgy pörög a fogyasztás, persze. Nagyon pörög egyébként. Annyira pörög. Tehát a fogyasztói társadalom, mint ilyen, viszonylag domináns világszinten. Úgy pörög a fogyasztás, hogy konkrétan szétkúrják a bolygót. A nagy termeléssel, meg a mindennel. Az összes nagy gazdasági befolyással rendelkező országra, igaz? De nyilván valakire jobban. Tehát nyilván Kína, ők aztán... Nyilván a divat színeiben haboznak a folyók, de hogy, tehát, hogy para, de hogy akkor is igen. Szóval durva, és akkor mikor lenne az a pont, érted, amikor így azt mondja állambácsi, hogy oké, stop, és akkor azt mondják ezek a nagy cégek, hogy jól van, akkor kedves felhasználók, mondjátok meg állambácsinak, hogy ő stop. Mert akkor, ha mi stop, akkor neked nem lesz jó. Vagy, még jobb, abból a mérhetetlenül nagy pénzből felbérelém, mit tudom én, zsoldosokat, és akkor állami hadsereg kontra Facebook Army, most mondtam valamit. Egyébként ez tök izgi kérdés, hogy mik a jogi keretei ennek a... Nyilván van jogi kerete annak, hogy kinek lehet, meg milyen szinten ilyen felfegyverzett, nem hadereje, de hogy mondjuk felfegyverzett állománya, de több biztonsági cégek, ilyenek. De hogy tudod, hogy így el tudom képzelni, hogy mondjuk szépen lassan elkezdjen elmosódni ennek a határa, de nyilvánvalóan megint csak cyberpunk és science fiction témakörbe tévedtünk. Igen. De hogy egyébként abszolút, tehát vannak olyan cégek, akik fent tudnának olyan haderőket tartani, amik fel tudnák venni a versenyt bizonyos országokkal. És itt most arról van szó azért, hogy a helyén kezeljük, hogy a legnagyobb cégek a legkisebb országokkal. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk az Amerikai Egyesült Államok haderejével jön egy ország, mert hogy gyakorlatilag pár játékot nem tudnának abból megvenni, amit az Amerikai Egyesült Államok felhalmozott maga köré, mert hogy ott azért még mindig az adópénzek, azok azért még mindig elég durva pénzek, ahhoz képest ugye, hogy mennyit fizetünk egyéb dolgokért, és azok ugye eloszlanak több különböző cég között, szóval azért még mindig rengeteg pénz, tehát így magyarországi cég sosem lesz képes a magyar kormányt, vagy a magyar kormány ellen felvenni mondjuk fegyverrel a versenyt. De például egy amerikai cég a magyar kormány ellen. Érted? Hogyha mondjuk ott már azért így elgondolkozik az ember, hogy ki lenne jobban felszerelve valószínűleg előbb vagy utóbb. És ugyanúgy nyilván egy amerikai cég, egy amerikai cég, vagy bármilyen másik cég, az amerikai kormány ellen nem nagyon, vagy legalábbis nagyon-nagyon soká. Aztán nyilván, ha kialakul a szuper izgalmas szituáció, amikor elkezdünk kolonizálni, és a cégek ugye már több bolygóra tudnak szétoszlani, és akkor ha mondjuk veszük a kolóniák átlagos történelmét, amit eddig megélhettünk, és feltételezzük, hogy hasonlóan élnénk meg a következő kolonizálást is előbb vagy utóbb, akkor ugye nyilván elképzelhető, hogy az Apple egyszer csak akkorára nőne, mert ő mondjuk teljesen jelen van minden kolónián, az Amerikai Egyesült Államok meg jelen van az első 150 évben a kolóniákon, mint ugye adószedő, és aztán nincs jelen anymore, mert mondjuk történik egy függetlenségi háború, again, és akkor így már nincs jelen, szóval akkor simán el lehet képzelni, hogy a jövőben ez tovább nőhetne egy igen. kormányon. Egyébként szerintem, tehát ha cégektől kéne így tartani ilyen szempontból, akkor az nem ilyen konzumer elektronikai szórakoztató szférában utazik, hanem hadipar, nehézipar, tehát olyanok, akik így konkrétan ki tudják termelni azokat az eszközöket, amivel úgymond ténylegesen fizikai nyomást lehet gyakorolni. By the way, a Samsungnak van hajógyára. Na, hát például. A Samsungnak azt hiszem van katonai gyára is. Tehát nekik vannak katonai megrendelők. A Samsung rengeteg mindent csinál amúgy. Na, a Samsung egy nagyon durva cég. Olyan dolgokat gyártanak, hogy bármit, ők gyakorlatilag bármit és mindent. Tehát, hogy most a hadipar Amerikában is nem tudom, hogy mennyit lobbizik, de biztos, tehát kegyetlenül sokat. Amerikában zseniális a hadiparnak a lobby ereje mostanra. Képzeld el, kitalálták, vagy hát összerakták a rendszert, hogy hogyan lehet úgy szétszórni katonai projekteket, meg hogyan kell úgy csinálni katonai projekteket, hogy gyakorlatilag bármi történik, nem állítják le soha. Lehet, hogy túlszaladtak a büdzsén, lehet, hogy messze túlszaladtak, lehet, hogy nem vagyunk a közelében a működőképes modellnek. Mostanra úgy raknak össze katonai projekteket, hogy egyszerűen tudod, kitalálták a rendszernek a gyenge pontjait. Van most ez az új vadászgép, amit fejlesztenek, mint az idióták. Nem fogom tudni melyik, de tudod, ilyen helyből föl leszáll, meg ezt csinál, meg azt csinál, meg új generációs, meg mit tudom én, valami iszonyat projekt. És ilyen elképesztő számok pörögnek benne, de úgy van összerakva, hogy egy komoly gyár ebben a régióban, egy komoly gyár abban a régióban, egy komoly fejlesztés ebben az államban, egy komoly fejlesztés abban az államban. És annyi szenátor érintett olyan tekintetben, ugye, hogy hát, hogy nyilván szeretné, hogy az ő államában ne szűnjenek meg munkahelyek. F-35? Szerintem az F-35. Igen, ami most igazából majdnem mindegy, hogy így a nézők nagy részének tök mindegy lesz, de hogy igen, szerintem az F-35. Nek úgy van szétszorva a fejlesztése, hogy már gyakorlatilag lassacskán ott tartunk, hogy csak a sisakja összemérhető az eredetileg tervezett teljes fejlesztési költségekkel. Tehát, hogy csak a repülőhöz tervezett sisaknak a fejlesztési költségei. És tényleg elképesztő. Viszont, ha leállítanák a projektet, akkor megszűnne 8000 munkahely ott, 4000 munkahely amott, érted? Tehát, hogy csak így kiesne a dolog. Valószínűleg nem. Tehát, hogy túl nagyjá nőtt a projekt ahhoz, hogy valaha bárki megszavazza azt, hogy leállítsák. Hát meg ezek a hatalmas nagy cégek, érted, mennek az ilyen, most jelenleg ilyen keletebbi országok, mint például Magyarországra is, ugye kitelepítik a munkaerőt, mert ugye olcsóbb, mint hogyha Svájcba, meg Németországba, vagy nem tudom, hol szerelnék össze, ahol ugye sokkal többe kerül a munkaerő. Most ide jönnek Magyarországra, mert itt olcsóbb. Vagy már tovább is mentek keletebbre, Indiába, Kínába, Vietnámba, stb. És akkor gyakorlatilag ezek a cégek mit csinálnak? Kiviszik a gyárukat, adnak munkalehetőséget nagyon sok embernek, és akkor azzal úgymond zsarolhatják a kormányt, hogy jó, figyelj, mi kimegyünk az országodból, ha nem csinálod ezt és ezt meg nekünk, és akkor már is, ez már egy jelenleg is lévő folyamat. És ezt megfelelték Kínával, és rájöttek, hogy Kínával nem nagyon könnyű ezt megcsinálni, mert jó, hát Kína az... nagyon ver egy gumibottal. Igen, tehát Kína az ilyen szempontból teljesen... Nem zavarja, ha pára néhen halnak. Igen, ez így megmondja a vállát, azt jó napot. De hogy ez a része tényleg ilyen annyira elkeserítően komoly és már aktuális, hogy így félelmetes belegondolni. Illetve hát, mit akartam még mondani ezzel kapcsolatban? Hogy, kibett a fejemből. Akartam pedig micsoda záró gondolat lett volna? Azt biztosan. De hogy tényleg, tehát hogy így egyre inkább az látszik, hogy így a cégek veszik át az uralmat. Ja, megvan! Csak még egy érdekes gondolkodni való, ezt így mindenki tegye föl magának a kérdést. Ha egy nagy cég ide jönne mondjuk Magyarországra, legyen az Apple, legyen az Facebook, legyen az Google, legyen az Mercedes, tök mindegy, vagy legyen a Tencent, csak hogy egy kínai... Vagy is. Audi, vagy BMW. Audi, vagy igen, vagy... Hogy olyan dolgokra beszélünk, amik vannak, vagy lesznek, vagy legyenek. Vagy legyen egy arab cég. Átjárájt, vagy nem épül annyira. Igen. De legyen egy arab cég akkor, csak így a semlegesség kedvéért. És azt mondaná, hogy kedves magyarok, mi úgy ide jönnénk Magyarországra, és így rendbe hoznánk az oktatást, az egészségügyet, és akkor cserébe csak annyit kérnénk, hogy így egy legitim pártot a parlamentetekbe, mit szóltok, és hozunk sok pénzt, lesz egészségügy, meg mit tudom én. Ki az, aki nem szavazna rájuk? Mert hogyha így ezzel bejönne egy cég, hogy rendbe rakják az egészségügyet és az oktatást, én akkora X-et tennék melléjük, mint a ház. Na most tényleg. És ebbe benne van az, hogy csalódott vagyok a jelenlegi struktúrában, és benne van az, hogy szar ez az ág, amit így rendbe akarnának hozni. Úgyhogy ez is elég. Tehát nem kell, hogy egy puskagolyó eldördüljön, ez a gyönyörű. A Isten, újra kell olvasnom a Snow Crash-t. A Snow Crash is egy ilyen cyberpunk jellegű regény, amiben azt hiszem lehetsz a nem tudom melyik pizza cégnek a... az állampolgára, és akkor olyan juttatások vannak benne, mint örök pizza, meg ilyesmik, és akkor nyilván nekik fizetsz adót, meg ilyenek, de hogy tudod, így minden héten küldenek pizzát. És akkor érted, jön egy cég, és akkor ezt először így kicsibe kezdi el, hogy mit tudom én, ilyen neve nincs közel-keleti, meg távol-keleti kisebb államok, amik érted, azt se tudjuk senki, hogy létezik, és akkor felvásárolnak ilyen, itt szó szerint felvásárolnak régiókat, belepumpálják a pénzt, nyernek embereket, haderőt, amit utána visszaforgatnak a saját infrastruktúrába, aztán pénz, aztán mennek a már az ilyen kicsit közepesen fejlett régiókra, Magyarország, Ukrajna azért. Ez a komment, ez az, ott a pont, ki hinne nekik, hogy nincs hátsó szándék? Hagyd ne! Példálózzak a választásainkkal. Bármelyikkel a rendszerváltás óta. Bármelyikkel. Az mindegyik makulátlan tiszta volt. Senkit nem érdekel a hátsó szándék. Nem. Tehát, hogy ebben az országban nem. És a legtöbb országban valószínűleg abszolút meggyőzhetőek lennének. Abszolút. Hát figyelj, ha csak abból vesz... Kiló krumplival vesznek szavazatot. Igen. Ki az, aki elgondolkodna a hátsó szándékon? Kiló krumplival! Van ez az urban legend, tudod, hogy elmennek a magyarországi zsákfaluba, és így adnak 10 000 forintot a családnak, és akkor rájuk szavaznak. Na most él Magyarországon mondjuk mennyi? 8 millió választó polgár. Na most, ha 8 millió embernek 10 000 forint, az annyi, hogy az 80 milliárd forint. Na most egy igazán nagy cégnek ez kifizethető. És érted? Jönnek... És ez egyébként kifizethető. Nyilván egy csomó embernek nem lenne elég 10 000 forint, de nem is kell mindenkinek, hogy elég legyen. Ami azt jelenti, hogy még csökken is az összeg. Igen. Oh, God. Jó, és nyilván nem csinálnak ilyet, mert egyszerűen nem érdemes. Tehát, hogy sokkal még így is kisebb pénz közvetlenül az embereket megfizetni, akik ott vannak, lobbiznak, vagy értitek, vagy korruptak. De hogy akkor is, csak így elgondolkozni. De most komolyan, mennyibe kerül egy ország? Mennyibe kerül így egy ország? És szerintem vannak, akik ezt a matekot már számolgatják. Tehát, hogy szerintem a vezető pártoknál igenis megvan az a szám, hogy mennyibe kerül Magyarország mondjuk. Nem úgy, hogy megvenni kilóra. Lehet, hogy van már olyan párt, ahol ez is megvan. Véletlenül. De hogy az például, hogy mennyibe kerül a teljes kampány, a teljesnek a felépítése, az előeventek, minden ilyesmi, ami most feltételezve egy teljesen legálisan működő választási rendszert, én szerintem léteznek olyan szakértők, akik tudják, hogy mennyibe kerül. Tehát, hogy tudják, hogy mennyi igazából az, hogyha mondjuk most csontit szeretnénk indítani, akkor milyen szakembereket, és milyen szakembereknek mennyi pénzt kéne fizetni ahhoz, hogy mondjuk ott a lokális területen, ahol laknak, ott mondjuk megnyerje a következő választást, következő önkormányzati választást. Vagy mondjuk ugyanennek valószínűleg megvan ugyanúgy a matematikája, hogy mennyi. Az amerikai elnökválasztási kampányok, amiknek ilyen elképesztő büdzséje van, de hogy egy létező szám, értitek? Tehát, hogy valaki tudja, hogy mennyi. És akkor nyilván ez nem lehet 100%-osan pontosan megmondani, tehát ez nem úgy kell elképzelni, vagy én nem úgy képzelem el, de én nem úgy képzelem el, mint hogy veszel egy telefont, és megvan adva, hogy ez a telefon 320 000 forint, hanem ebben benne van azért az is, hogy neked mondjuk ki kell fizetned, tök mindegy, 10 milliárd forintot, ami elég soknak hangzik, úgyhogy lehet, hogy felélődtem magasan, de mindegy, ki kell fizetni 10 milliárd forintot, abban az esetben, ha a többieknek csak 5 milliárdja van. Ha a többieknek is 10 milliárdja van, akkor úgy neked ki kell 20-at, és akkor most ezek duplázott számok, de nem ez lenne a mondandóm lényege, hogy mindig a duplája, hanem hogy van valószínűleg egy összeg, ami ellensúlyozza azt, hogy mit csinál a másik oldal, az összes kampányt beleértve. Tehát, és biztos vagyok benne, hogy valaki tudja az összes fű alatti kampányt is, az ilyen tévés beszédek, mennyibe kerülnek az újságok birtoklása, most függetlenül attól, hogy kinek a kezében van. Tehát az, hogy ténylegesen fent kell mondjuk tartani újságokat, amik alapvetően ilyen befolyásolhatók. Szóval, hogy ez teljesen biztos, hogy valakinél létezik ez a szám. Én nem tudnám megtippelni sem, hogy ez mennyi lehet, mert nem tudom, hogy mondjuk egy újságnak, mondjuk egy index kaliberi újságnak mennyi a fenntartási költsége, mondjuk annak már mindegy, de hogy biztos vagyok benne, vagy nem tudom, hogy mondjuk mennyi egy plakáthelynek a bérlése, de hogyha csak és kizárólag a legális dolgokat vesszük, akkor is biztos, hogy van valaki, aki tudja, hogy mondjuk a 17. kerületbe ki lehet rakni 15 ezer plakátot, ami egy kicsit talán soknak tűnik, de mondjuk a 17. kerületbe ki lehet rakni 5000 plakátot, 5000 plakátnak a nyomda költsége az X összeg, azt lehet tudni. És ez alapvetően jöhet egy cég, és kifizetheti. Nyilván nem akarják, mert vannak jobb módszerek jelenleg arra, hogy ugyanezt elérjék. Mondom, én, ha ilyen nagyon sok pénzem lenne, én ezt csinálnám. Gyerekek, építünk kórházakat, építünk iskolákat, ott megfizetjük a tanárokat, ingyenes oktatás továbbra is, minőségben, egészségügyet felhúzzuk, és akkor úgy 4 év múlva indulnánk mi is a választásokon ebben az emberkével. Na, mit szóltok, kire szavaztok? És akkor így hello. Na mindegy, most így eléggé elmentünk így messzire. Elmentünk a Fortnite-tól a cégek hatalomnyeréséig. Igen, de tehát, hogy így... A diktátorok hatalomnyeréséig, for that matter, by the way. Azért én ilyenkor mindig reménykedem abban, hogy adtunk egy kis muníciót így a gondolkodni valóhoz azoknak, akik így ezt hallgatják. Mert mi is csak gondolkodtunk, tehát hogy azért ez hozzátartozik. Igen, de hogy a világ, amiben élünk, az így egyre aggasztóbb képet kezd mutatni. Legalábbis nekem. De az tény, hogy ez a Free Fortnite, akkor is így egyszerre vicces, másrészt így... Másrészt nagyon erősen kérdéses. Igen, érdekes. Minden esetre egy felüdülés olyan dolgok után, mint hogy világjárvány, meg háborúk, meg minden, akkor legyen Free Fortnite kampány, és akkor az emberi azért önfeledten picit elmosolyodik rajta, hogy na. Most van egy ilyen is, na. Itt azért talán nem halnak meg annyian. Reméljük. Reméljük. Oké, na, akkor videójátékok. Videójátékok. Az van, hogy én nem nagyon játszottam az elmúlt időszakban. Ez nem igaz, játszottam az elmúlt időszakban. Ó, játszottam egy pár játékkal az elmúlt időszakban. Jó, tudunk beszélgetni. Tök jó. Iron Harvest, Fall Guys. A Marvel bétához nem jutottam végül hozzá. Kaptam hozzá hozzáférést, csak beteg voltam, amikor béta időpontok voltak, úgyhogy mindegy. És Microsoft Flight Simulator. Én ezekkel készültem mára. Jó, mit szólsz, ha Flight Simulatorról beszélünk egy kicsit? Kezdjük. Az úgyis ilyen közös kapcsolódási pont. Why not? Na, mi a... Flight Simulator. Mi volt így az első érdemény? Megcsinálta a tutoriált? Az első párat megcsináltam, és akkor úgy éreztem, hogy az hát, nekem hogy úgy jó lesz. 8 pálya az egész tutoriált. 8, igen. De mindegyik ilyen 8-10 akárhány perces. Ja, én megcsináltam végig a tutoriált egyébként. Egyetlen egyet nem, a közepén. Tehát nem is a legutolsót nem, hanem a közepén egyetlen egyet nem csináltam meg, ugyanis nem vette be az Istennek sem. Tehát a fordulj balra, és fordultam balra, és nem vette be a fordulást balra. És jó, hát akkor megyek tovább. Amúgy megnéztem, megnézegettem a, az egész tutoriált, mert igazából nehéznek tűnt ez a játék. Az. Amivel kapcsolatban egyébként nekem például az a tapasztalatom, hogy amúgy nem annyira nehéz, vagy nem úgy nehéz, mint gondoltam. Tehát verőfényes napsütésben, ideális körülmények között, nem szuper idióta hegyekbe épített reptereknél, azt kell, hogy mondjam, hogy nem nehéz a játék. Nyilván onnantól jön a nehezedés, amikortól el akarsz kezdeni csinálni benne komplikáltabb dolgokat. Yep. Nekem az a hatalmas nagy technikai bravúr az nagyon tetszik, hogy egyrészt lemodellezték jó eséllyel tényleg az egész világot. Nem modelleztek semmit szinte. Jó, de hogy érted, pár... hogy benne van, benne van. Tehát, hogy ilyen műhold, nem tudom, mi a technológia mögötte, de hogy konkrétan megtaláltam a házunkat. Tehát, hogy így ilyen szinten benne van minden. A mi környékünk például egyébként nincs benne pontosan, attól függ, hogy az adott környék, mert megtaláltad a házatokat, vagy úgy nézett ki a házatok, mint a házatok? Megtaláltam a házunkat, nem úgy nézett ki, mint a házunk, de például... Nem. Na, van a világnak olyan része, ami tényleg le van modellezve. Ahol úgy néz ki. Igen, nincs tudom. Nincs modellezve. A placeholder modellek vannak egyébként. Tehát, hogy azok a házmodellek, amiket például találsz te a házad helyén, én a házunk helyén, azok léteznek, ilyen placeholder modelleket összeraktak. Nagy házra, kis házra, ilyesmi. Egyébként adatbázisokból dolgozik minden. Igen. Méghozzá a Microsoft tulajdonában lévő térképes szolgáltatásnak az adatbázisából dolgoznak, meg hát nyilvánvalóan a repterekkel kapcsolatos adatbázisokból, tehát hogy hol találhatóak repterek, milyen paraméterekkel, az valószínűleg viszonylag jól dokumentálva van, úgyhogy én tőlem kérdezték így a nézők, hogy ez a reptér benne van, ez a reptér benne van, én így azt tudom mondani, hogy a világon az összes reptér benne van, ami hivatalos és legális reptérként funkcionál. Tehát igen. Amit olyan hatóságok vezetnek, akik vezetnek dokumentációt, tehát el tudom képzelni, hogy Dél-Mexikóban a mexikai drogkartel reptere, titkos reptere, az nem lehet. Igen, úgy működik a reptér, hogy a főnök, itt leszállnánk, jó van fiú, szóval az ilyenek nincsenek benne, de amik legálisan, hitelesen működnek, mint egyébként a reptéri szabályzatoknak megfelelően rendszerű repterek, azok benne vannak. Én például a mai nap folyamán Gödöllőről szálltam föl, több különböző repülőgéppel, köztük egy 747-essel. Nem tudom, ismered-e a Gödöllői repteret? Az egy mező. Igen, én a Budaörsi repterről szálltam föl szintén egy 747-essel, úgyhogy ami szintén egy az mező. Az egy mező, közepesen erős infrastruktúrával, és gyakorlatilag ezeket az adatbázisokat húzza be. Attól függően, hogy milyen komoly adatbázis lehet elérni, attól függ, hogy mennyire pontos. New York, meg amerikai nagyvárosok környékén, ott konkrétan ház kinézetig pontos lehet, ha olyan ország, ahol. De például Angliában is vannak olyan részek, ahol megvan már, téradatokkal, tehát úgy, hogy házmagasság adatokkal, meg minden ilyen adatokkal, és Budapesten meg így nagyjából, mert Budapesten meg van a térkép, de nincsenek konkrétan ennél pontosabb adatok szerintem, úgyhogy ide ilyen nagy vonalakba beraktak valamit, ahol magasabb épület áll, az magasabb épület lesz, de például így lesz a stadionból irodaház, amikor alakul, tehát, hogy így tőle az ilyenek nem pontosak, viszont az az élmény elképesztő, hogy ugye felszállunk Ferihegyről, az itt van a 17 mellett, és egy kicsit forogtam, nem, Gödöllőről mentem Ferihegyre, felszálltunk Gödöllőnél, jöttem Ferihegyre, és így, ó, nézd ott a Pesti út, ami ugye a 17. kerületen keresztül menő nagyforgalmi út. Szóval ilyen tekintetben sokkoló, egyébként pedig egy nagyon-nagyon érdekes technológia ez az egész adatbázisos dolog, hogy hogyan húz be információkat, és hogyan tudták ők nem elképesztő nagy mennyiségű munkával megoldani a dolgokat. Egyébként nagyon sok adatot on the fly húz be a játék. Igen. Folyamatosan kommunikál az adatokkal kapcsolatban, nem a gépeden tartja mindent. Neked is lehúzott egy 90 gigás update-et az elején? Rögtön induláskor, hogyne, persze. Na, szóval ez jó is azért... volt, hogy inkább beteget jelentettem, mert amikor beteget jelentettem, akkor azt a játékot streameltem volna, és akkor betegen egy kicsit később így, jó, hát akkor azért még ránézek, és megláttam a 90 giges update-et, és így... Ott azért ez cseles, tehát hogyha így Steam-en, vagy nem tudom, hol veszed meg a játékot, ott ugye letölti a játékot kb. 500 megát, és utána elindítod a játékot, és utána jelentkezik be a másik 9, maradék 90 gigával, ami nem egy óra lesz letölteni. 120 giga. Amire rájön a 90 giga. Igen. És nekem indulásként 120-at töltött le, és aztán kapta a 90 gigás. Ez csak azért mondom, mert bőven 2 órát menni fog a játék, mire egyáltalán egy fikkarszit is ráthatná vele, ami ugye agyonvágja a Steam Refund Policy-t. Tehát, hogy a Steam Refund Policy-t agyonvágja, igen, de a Steamnél ezt válaszoltak, hogy ez okés. Vissza fogják adni refundot. Aha, jó. Tehát a Steamnél tudtam, hogy nyilatkoztak arra, hogy ezt meg fogják oldani. Egyébként igen, ez para. És erre fel kell készülni, hogyha 90 gigás update-ekkel akarsz kidobni videójátékokat. Igen. De hogy a Steam az nyilatkozott arról, hogy it's gonna be alrighty. Jó. Én egyébként nem vettem meg a játékot, én nekem a Microsoft előfizetésem aktiváltam most a hónapban, és akkor így azzal játszom. Nekem meg a Microsoft elküldte. Én nem kaptam. Miért nem kaptam? Mert nem kérted? Nem kértem. Na mindegy. Mindegy, streamelem, mert hogy van ez a cucc, abban benne van, tök mindegy. Mit csináltál benne amúgy? Ezt oké, megkerested a házatokat? Na, tehát, hogy így repkedtem jobbra-balra, tehát, hogy egyrészt ez a technológia, amivel több-kevesebb pontossággal, de az egész világot így behúzták a és játékba. Szuper izgalmasan. Ez igen, nagyon, ez nagyon izgalmasan. Az, hogy így real-time képes trackkelni az időjárás, tehát a meteorológiai adatokat is így trackkeli a játék. Igen, nyilván azt is ilyen többé-kevésbé. Tehát, hogy hát jó, többé-kevésbé, de érted. És akkor lesz belőle valami, ami hasonlít valamire. Jó, de érted, tehát, hogy így nem az van, hogy így tehát el tudja magáról mondani a játék, hogy nem csak full random időjárás fajták vannak benne, hanem akár ott tényleg ilyen lehet az időjárás tök különösebb sikere. De érted, ha csak van benne különböző időjárás faktor már magában az is, de hogy az mennyire menő. A légiközlekedést is behúzza. Azt az is, és a durva. Többi és a az többi mondjuk durva, hogy a reptereken nem. A reptereken nem húzza be. Tehát ameddig te héderezel Ferihegyen, én ugye Ferihegyre szálltam föl egy kis motoros géppel, amíg héderezel középen a kifutópályán, addig nem fog elsodorni 6,5 millió repülő, de hogy egyébként vannak légiadatok, amiket behúz. Ja. Úgyhogy ez magában ez a technológia és az az élmény, ahogy te is mondtad, hogy így felszállsz, és akkor látod ott az ismerős tájegységeket, vagy pedig elmész egy full random helyre, és egyszerűen gyönyörű helyeket lehet megnézni rajta keresztül. És feltételezed, hogy nagyon király. Neked hogy nézett ki a te környéked, mennyire pontos volt, és abban nagyjából feltételezheted, hogy az is mennyire pontos, ahol vagy. Érted? Tehát, hogy én átrepültem San Francisco fölött, és így tudod, így az utcák így, mennyire cool, meg mit, és nagyjából valószínűleg így néznek ki, lehet, hogy a házak nem pontosan, de nagyjából így néznek ki. Uh-huh. Tehát, hogy az élmény. Nagy fogok van. Meg az helyzet amúgy, hogy közben kire. Meg nem könnyű. Tehát, hogy tényleg nem könnyű. Egy Boeing 747-esre én azt hittem nem reagál a motor, tehát azt hittem tönkre ment a kontrollerem. És egyébként valószínűleg nem, csak a fordulatot nem lehet így levenni egy 747-esen, de nem tudom egyébként, halvány elképzelésem sincs. Igen. Szóval, hogy elképesztő móka. Az biztos. De viszont így, tehát az irányítás szempontjából én egér billentyűvel játszom, hát izgi. Hogyan? Hát ez az. Igen, tehát hogy az a baj, hogy a finom mozgásokat már pedig egy repülőgép vezetésekor nagyon kellenének azok a finom mozgások. Ja, akkor jön, egy turbulencia keletkezik valahol, vagy feltámad a szél, vagy valami, vagy egyáltalán, hogy egyenesben hozd azt a nyomorult gépet, hogyha kanyarodni akarsz. Nagyon-nagyon ormótlan, de hát ez van, ez dobta a gép. Ezért én nem akarok hardware-t venni, hogy mit tudom én, joystick. Milyen? Meg ráadásul képzeld el, bocs, most a hardware jut eszembe, hogy megugrott az ára a cuccoknak. Ja, azt így mondta a Microsoft, hogy a Flight Simulator kiadását követő 2 évben arra számít, hogy így mit tudom én, mennyivel fog megnövekedni a ilyen hardverek. Én ugye hotassal játszom, én ezzel játszom ezt is, ugye ezt az Elite Dangerous-höz vettem, de ugye nyilván pontosan ellátja ezt is. Kicsit nagyok a Holt játékai egyébként az Elite Dangerous, tehát ugye ez, nyilván ez egy belépő modell, tehát ha véletlenül nagyon jobban rácsúszok, akkor előbb vagy utóbb abból lesz egy drágább kontroller. Tehát hogy az biztos, hogy egy ilyen 70-80 százezerig lehetséges, hogy előbb-utóbb fel fogok mászni. Ugye ilyen jellegű hardware-re, ha a továbbiakban is aktívan játszom, most a Squadrons is komoly zé lesz, mert hogy azért nyilván műanyag, nyilván érződnek a határai. De hogy egy elképesztő fan, ezt a cuccot, én amikor vettem, 16.300 forint volt, azt hiszem, 16.200 valamennyi, jelenleg 28 fölött indul. És szemrebenés nélkül van, ahol 37. Ugyanaz a hardware, ami tavaly év végén, vagy tavaly vettem valamikor egyébként, nem emlékszem pontosan, tavaly év végén vettem egyébként. Ugyanaz az eszköz, vagy idén év elején, teljesen mindegy, ami akkor 16.000 forint volt, az ugyanabban a boltban most 30 körül van simán. Úgyhogy ja, nem most vennék hozzá egyébként kontrollert, vagy hotast elsősorban, viszont közben csendesen hozzátenném azt, hogy nagyon fan hotassal. Egy apró technikai részlet, hogy nálam szerintem nincs elég gomb, hogy mindent állítgassak. Úgyhogy igenis át kell nyúlnom a billentyűzetre még így is. Tehát az Elite Dangerous-ből bebindoltam mindent. Nyilván itt is be tudnám bindolni, mert úgy, ahogy az Elite Dangerous-be bebindoltam, úgy itt is, másodlagos funkciókkal, tehát hogy megnyomod ezt a gombot és azt a gombot, akkor az más, mintha csak megnyomnál azt a gombot, tehát ilyenekkel van az Elite Dangerous-ben is összerakva, fegyverrendszerre, meg ilyenekre leosztva, de hogy így igenis át kell nyúlogatnom, és kell nyomogatnom gombokat a billentyűzeten, mert egyszerűen annyi mindent állítgatsz, meg annyi mindent kell csinálnod közben, hogy egyszerűen szükség van rá. Igen. Nagyon dúl, tehát tényleg olyan szinte ki van dolgozva az egész játék, hogy a legapróbb részletekig. Jó, találni a repülőgépekbe egyébként egy-két ilyen gombot, aminek nincsen semmi funkciója, de amúgy majdnem mindennek van. Ami engem egyébként személy szerint zavart, hogy nincsen ilyen pilótafülke lámpa. Tehát ha éjszaka indulsz neki, akkor baromi sötét van a pilóta fülkében, és hiába világított minden gomb meg kijelző, de azért így tök jó lenne ott felkapcsolni a kis lámpát, hogy itt fény legyen a pilóta fülkében. De egyébként tényleg gyönyörű. Ez is egy opció, én ezen is fenn lehet akadni, én az egyik repülőben a rádiót kerestem nagyon következetesen nagyon sokáig, és nem sikerült, viszont az egyik legcikibb streames élményem. Annak ellenére, hogy nyilván egy jót nevettünk rajta, én aztán abszolút, de hogy szóval a rádió adóvevő mellett volt egy gép, volt egy eszköz, amin csak nyomogattam a gombot, nem is néztem, hogy mit ír ki. Ja, az a hőmérő, és azt állítottam, hogy Celsiusban vagy Fahrenheitben írja ki a hőmérsékletet. És én, mint jó, ki jól végezte a dolgát, úgy tekintettem, hogy azzal lenyomtam a rádiót. Oké. Okay. Nagyon jó, egyébként nagyon jó. Így repültem a Boeing-en, és akkor így kérdezem, hogy valahogy ezt a kattogást, ezt ki lehet kapcsolni? Menj lassabban. Jó, oké, értem, de hogy szóval ki lehet kapcsolni a kattogást? Van a Boeing-ben egy jelzés, ami voltak hála az égnek olyan emberek, akik így vágták, hogy miről beszélnek így cseten. És van pilóta a cseten? Igen, nem azt kérdeztem, van-e pilóta, de én még azt is el tudom kérdezni, hogy volt pilóta. Van ez biztos, orvos. Hogy volt légiforgalomirányító, azt tudom, hogy volt a Chatham-en légiforgalomirányító, és hát volt olyan, aki játszott a játékkal már korábban, és itt tudod, amikor így, okay, amikor, szóval nekem minden hardra van állítva, tehát hogy minden valósághűre van állítva, úgyhogy néha csak így repülsz, azt egyszer csak megnyekken a gép, és így meghalsz. És tudod, amikor így állsz, hogy valaki tudja, hogy mi történt? És így igen, már jó pár kilométeren keresztül túlhajtottad a motort, és most adta fel. És ő így, köszönöm. És akkor következő életben már figyeltem arra, hogy ne hajtsam túl a motort. Viktor a toronynak. Torony, mi történt? Azt egyébként vágott, hogy így minden ilyen filmben, meg mit, ahogy beszól a diszpécser repülőkör, van ilyen hosszú, hogy ilyen hang benne jön. Hello, itt a kapitány beszél. Aha. Tehát inkább valahogy így beszélnek, nem tudom, ez csak ilyen nekem megfigyelés. De... Gondolkozik közben, mit mondja. Szóval, hogy voltak ilyenek, meg tudod, amikor sajnos rá kellett jönnöm, hogy dolgok alatt átrepülni, csak úgy nem lehet. Csak úgy, egy Boeing-gel. Nem, hát nem. Mondjuk egy kisebb géppel megpróbáltam a Golden Gate híd alatt átrepülni, ami egy böszme magas híd. Igen. Tehát, hogy ott konkrétan annyi helyed van, mint égen a csillag. Igen, is át lehet ne repülni, átférhetne, de a hitboxa ott van. Abban az esetben viszont, ha kikapcsolod az ütközést, és nem tudsz épületeknek ütközni, akkor nincs ott. Tehát, hogy akkor át tudsz repülni alatta, és akkor lehet ilyen akrobata dolgokat, de tudod, amikor így egy nagy nehezen rárepültem, tudod, egy San Francisco partján egy ilyen nagy hajó kipakoló darúra, és annak a lábai között próbáltam átrepülni. És akkor először nyilván oda csapódott volna a szárny is, úgyhogy ott nem vettem észre, hogy nem a szárny csapódott oda, és aztán következőre rárepültem ilyen tökéletes ívben, és tudod, csak így meghalt a gép, vagy felrobbant. És így tudod így állsz, hogy kedves nézők, itt most én lőttem be rosszul, hogy hova tartok, és átférek-e, vagy a játék lőtte be rosszul, hogy hol robbanok fel. És mondtam, hogy nem, az a repülő ott átment volna egyébként. Igen, azért mégse a Margit híd alatt akartál egy 787-essel átmenni. Mégse. 747, de megpróbáltam a Lánchíd alatt. Megpróbáltam. Te a Lánchíd az ki van dolgozva szépen? Vagy nincs. Nincs, jó. Híd. Híd. Aha, Szabvány híd. De nem is hiszem, hogy átfér alatta az a gép. Viszont a Balatonnál szóval toltam egy gödöllő Balaton repülést, és már a Velencei tónál is elég nagy volt az arcom, és ott lementem 30 láb alá, a tó vize fölött, viszont a Balatonon sikerült levinnem 10 láb alá. Nem fodrozódik a víz. Nem, ott nem fodrozódik a víz, pedig fodrozódna. Tehát, hogy ott valaki beborult volna abba a vízbe, ha így egy 747-es átrepült 10 lábon, és aztán kezdve az volt a vicces, hogy feljebb jöttem, feljebb engedtem, és elkezdtem olvasni a csetet. És aztán álltam bele a tóba, mint aki jól végezte dolgát. Ja. Jaj. Én leszálltam a Balatonra egyébként. Én is, azzal a kis Balatonos cuccal. Nem Balatonos, azzal a kis vízre leszállóssal, ugye? Én egy magárepülőgéppel. Mondjuk föl már nem tudok oda szállni, de... Nem? De... Van egy gép, amelyik le tud szállni vízre. Van kereke is, de ilyen hajó alakú a teste. Uh-huh. Hátrafele áll a rotorja. És azzal le lehet szállni a Balatonra, és fel is tudsz vele szállni, és aztán ja, én megint. Nem, én a kis gépekkel nem foglalkoztam, én úgy voltam vele, hogy én privát jet. Tehát én azt szeretem a GTA San Andreas óta. Hát az a repülő, az úgy megy, hogy jó Isten, én ilyen turbo propelleres, nem tudom azt, hogy hívják, olyanokkal mentem sokat, mert van egy kifutópálya, aminek nem jut eszembe a neve, de fent van nagyon magasan, nagyon meredeken dől, tehát hogy nagyon meredeken megy lefelé, valami ilyesmi. És hogy az egyik legnehezebb kifutópálya így landolás tekintetében. Tehát hegyek között kell megközelíteni, szembe vele hegyek vannak, a kifutópálya vége a szakadék. Hű. Tehát, hogy így a kifutópálya Lukla. A Lukla reptérre egyébként keres képet, az egy fan repülőtér. Most megnézem, hogy van-e... Ja, igen. Tehát ez konkrétan úgy néz ki, hogy egy lejtő, aminek a vége az egy szakadék. Úristen. Igen. És igen. Alapvetően nem te szállsz fel, hanem érted, elfogy alólad a talaj, és ha elég gyors vagy, akkor nem esik le. És akkor ezen a kifutó pályán szórakoztam. A felszállás is egyébként izgi, de a felszállás egész jó még. Utána a leszállással próbálkoztunk. Jó Isten! Voltak kísérleteim, amik ilyen közel majdnem sikerültek. Tehát, hogy volt egy kísérletem, ahol leraktam a gépet, de visszapattant, tehát, hogy nagyon nagy tempóban érkeztem, valószínűleg visszapattant, és aztán sziklafalnak csapottunk, mert hála az égnek azon az oldalon is van egy sziklafal. Egyszer sikerült az átstartolás, amúgy mondták, hogy ezen a reptéren hivatalosan nem lehet átstartolni, tehát, hogyha nem sikerül, akkor kész. Nekem hála az égnek egyszer sikerült az átstartolás, de úgy, hogy tudod, a gépet így húztam a fákon, tehát valószínűleg azért sikerült egyedül, mert nem akart, tehát a fáknak a tetejében nem akadsz be, csak úgy. Egyszer pedig konkrétan akkora tempóval érkeztem, hogy összeszakadt a gép azonnal. Tehát így leraktam, hallottam a fék hangot, és aztán egy tuff elsötétedett a kép, és egyszer becsapódtam gyakorlatilag a kifutóval. Az nekem kicsit csalódás, hogy nincsen lemodellezve, hogy itt törik a gép. Tehát egyszer csak ki elsötétül a kép, és akkor kiírja, hogy mi történt. Érdekes, és sokan írtak a streamben is, a cseten, és én nem érzem, hogy nekem hiányozna. Hát nekem azért így hiányzik, meg ami még hiányzott, az egy ilyen karriermód. Tehát, hogy így ténylegesen szállítasz utasokat, meg valami, és akkor abból valami progresszerűség kerekedik, érted? Tehát, értem, de ez ilyen tök megerőszakoló lenne. Tehát érted, az általában a karriermód az úgy működik, hogy ahogy fejlődsz mondjuk az Eurotrack szimulátoros karriermódhoz mondjuk, ha hasonlítanánk ezt, akkor ez nyilván úgy működne, hogy veszel egy gépet, elkezdesz vele szállítani, mondjuk veszel egy kamiont, akkor veszel egy jobb kamiont, érted? Tehát, hogy nagyjából így. De hogy ez repülőgépekkel nem így van. Tehát, hogy nem az van, hogy a pilóta a tulajdonosa a gépnek. Jó, hát hogyha persze. Nagyon sokáig vagy egy motoros géppel pilóta, akkor egyszer csak vehetsz egy Antonovot. Ez az egyik. A másik, hogy ebben csak utasszállítás van. Én, ahogy nézem, az utasszállító dolgok vannak elsősorban. Ja, persze, de hogy tehát nekem egy ilyen dolog hiányzott, de mondom, ez csak az én személyes jól írják, tervezőm. Nagyon kevés szimulátorban szeretik jól látni a törést. Hát, hiba. Tehát ahol igazi létező járműveket licenszelsz, és használod fel a modelljüket, ott a cégek általában nem mennek bele abba, hogy törve mutathassd a gépüket. Igen, hát mondom, ez is olyan dolog, hogy ez nekem így hiányzott belőle, de amúgy el tudom fogadni a nélkül. Mindenesetre az, hogy így írja, hogy így túlhajtottam a gépet, és akkor így a törzs az ketté reped, meg mit tudom, ezt azért megnézném. Tehát, hogy így, na, ha már így kiírjátok. De mondjuk azt vizualizálni, hogy a törzs ketté reped, és hogy pontosan hol. Hát figyelj, amikor így megyek le, így majdnem, hogy függőlegesen, és akkor abból rántom fel a géporrát, ott azért az, ott elég komoly terhelést kap a géptörzs, és ott elhiszem, hogy megtörténik. Csak érted, amikor így elindul így a gép így lefele, én így próbálom fölrántani, és akkor így éppen megvan, igen, jó, és akkor nem mentem bele az épületbe, és egyszer csak elsütézd le a kép, és azt mondja, hogy de. És akkor így olvasom, mi történt, és akkor Próbáltad a sárga ilyen permetező gépszerűt? Nem. Hát arra csúnyában ránézel, összeroppan. San Francisco fölött repültem, egy picit meghúztam fölfel, ez leszakadt valamilyen. És így tudod így állsz, hogy hát ez nem volt nagyon stabil ez a repülőgép. Egyébként végigrepültem a Grand Canyonban. Szerintem ott egy két rotoros valamivel, tehát hogy még csak nem is egy motoros kis géppel, hanem egy kicsit nagyobb géppel végigrepültem a Grand Canyon egy részén. Én megnéztem a piramisokat, átrepültem Hawaii-on. Oh, Hawaii! Ez nagyon szép, főleg ott a hegyek is. Szépnek tűnik, de nem hangzik izginek. Akkor hol repültem még? Jó, hát Balatonig én is lementem azért. Azt meg kellett nézni, meg így Budapest. Meg hol voltam még? Ja igen, elmentem még Olaszországba. Megnéztem a Francia Rivierát. Mármint így frankon elrepültél Olaszországba? Aha, megnéztem a helyet. Ez mennyi volt? Hát Bibionéig az út egy jó 3-4 óra volt. Én így az ott van Velence környékén. Csak már, hogy oda jártunk mindig nyaralni családdal kiskoromban nagyon sokszor, tehát akkor meg kellett néznem, hogy ez milyen ilyen madártávlatból. Meg így hát Rómáig nem mentem el, mert mennem kellett, de tényleg, tehát hogy így real time vannak ezek az utak, azért elég durva. Én az helyzet, hogy valószínűleg csak nem vagyok ez elég türelmes. Tehát megkért a chat, hogy Tihany és Siófok között szálljak le a vízre szállós géppel. Megnéztem, hogy milyen tempóval haladok át a Balaton fölött, és mondta, hogy ne, erre nincs időm, srácok. Leteszem itt a nyugati partnál, aztán majd valami lesz. Hát Budapestről a Balatonig egy olyan 10 perc kb. Ami azért nem rossz. Mivel? Nem rossz. Mivel? Ja, én az privát repülővel mentem csak is, tehát... Jó, ilyen... azzal 10 perc, igen, az nagyon gyors. Általában azért ilyen 4 óra körül. A jó, azért az nem olyan vészes távolságban. Az nem. Repülővel számolva nyilván. Mondom, az a kis izét, az a kis brrrr, így tolod neki, hát azzal, amire elérsz odáig, hát... Mondom, Észak-Olaszország az egy 3-4 óra volt. De hát úgy veszük, hogy az egy általában egy ilyen 7-8 órás autóút szokott lenni, azért az úgy nem rossz. Jó, de repülővel nem sokkal hosszabb. Tehát, hogy repülő az nagyjából ilyesmi. Igen, tehát hogy reálisan. Időt lehet állítani a játékba, hogy gyorsabban teljen, vagy hogy valahogy vagy ott valóságos időben mész. Szerintem mindig. Valóságos időben mész, tehát hogy beállíthatod a napszakot ugye, meg az időjárást, de az időt magát, azt nem, szerintem. Tehát, hogy ezeket a távokat tényleg le kell repülni. És ebből a szempontból is szerintem tök jó játék. Meg érted, ha már benne van az egész világ, akkor járhass, repülhess be az egész világot. Igen, meg azért, hogyha csak majomkod, tehát hogyha csak repkedni akarsz, akkor arra is találsz helyet. Meg hát, meg amiket így szeretnék még megnézni benne mindenképp, azok ezek a gyönyörű ilyen korallzátonyok, ilyen atollok, meg minden ilyen csendes óceáni szigetvilág és környéke, ott ilyen gyönyörű ilyen vízi képződmények, azért így láttam képeket a játékból, így másoktól, hogy miket találni benne, tehát hogy így wow. Az egyébként, hogy tök másért játszok ezt a játékot, erre rá kellett jönnöm. Én így megyek az ilyen izgalmasabbnál izgalmasabb helyekre repülést, technikailag, tudod, tehát mit tudom, végigrepültem a Grand Canyonon, meg ilyenek, azt a Grand Canyon nem volt nagyon szép, így közelről, és itt meg így, Riviera, meg Olaszor, így te mész a szép helyekre, ami tök jó egyébként. Igen, én kvázi úgy tekintek erre a játékra, mint a szegény ember világutazására, tehát, hogy így... Mondjuk egyébként hozzátartszik, hogy billentyűzettel vagy szegény, se szeretnék mást. Tehát, hogy azért hogy még nem is kötsz be egy Xbox kontrollert legalább, vagy valamit, tudod, hogy legalább ne nullákkal és egyesekkel próbáld a gázt adagolni. Igen. Ó, hát a gázadagolás, tehát, hogy így neked ugye ott a hotas, és akkor tudod a tolókarral szabályozni a meghajtást. Mm-hmm. Nekem konkrétan vissza, nem jöttem rá, hogy lehet, de hogy így vissza kell mennem a pilóta fülkébe, és így egérrel szépen ott mozgatni a kis kart fölle, ahogy akarom. Legalábbis eddig így csináltam. Valahogy biztos lehet gombról, amúgy. Jó, hát mondom, nem túlságosan szívtam a bindingolással se, nem töltöttem sok időt, úgyhogy ez is valószínűleg még így rám vár. De mondom, tehát, hogy én így szép kényelmesen megnézek pár szép helyet a játékban, azt jó napot. Nem akarom túlságosan lekötni magam mellette egyébként, de az tény, hogy aki szereti a szimulátorokat, és így odáig van tőlük, akkor ez most így nagyon durván. Ez bizony jól sikerült, igen. De akkor is, hogyha csak szép helyeket akarsz látni, és akkor is, hogyha izgalmas repülős feladatokat akarsz. Vannak is ilyen challenge-ek egyébként, én például azokat is csinálgattam, hogy van ilyen challenge, és akkor... mindenkit ugyanazzal a géppel ugyanonnan indít, ugyanoda kell leszállni, és akkor mit tudom én, a leszállásodnak a finomságát, meg a puhaságát, meg a leszállásnak a paramétereit pontozza. És akkor így csinálhatod, ameddig akarod, és akkor egyre több és több pontot érsz el. Egyszerűen nekem számomra elképzelhetetlen, hogy mondjuk mennyivel vagyok hátrébb. az elejétől, és hogy mondjuk ők ott mit. És valószínűleg gondolom a környéken lakó valódi pilóták, akik leszoktak oda tenni. Én például most így lecsomagoltam a gépemet, az egyik ilyen challenge leszállással kezdtem a streamet, és akkor írta valaki, hogy ez egy orrfutó műcsere volt ebben a formában, hogy oda vágtam az aszfaltra a gépet. Igen, huppant nagyot, koppant még nagyobban. Igen, úgyhogy minden tisztelt a pilótáknak. Meg nekem az ilyen kis finomságok még hiányoznak, hogy mondjuk így fölkelsz, ha mondjuk egy ilyen nagyobb gépet vezetsz, tehát nem ezeket a kis permetező gépeket, amiket te mentél, hanem egy, tényleg egy rendes utasszállítót, hogy így fölkelsz, fölkelsz a pilótaszékből, és akkor így végig sétálsz, így a, lepacsizol a legénységgel, elmész mondjuk egy 787-es, vagy egy 747-es. Miért akarok 87? Mindegy, egy 747-esnél ott elmész a bárba, meg ilyenek. Érdekes, ez nekem egyáltalán nem hiányzik. Nekem ez meg így tök jó lenne. Apropó, Elite Dangerous, jön az Odyssey update jövőre valamikor. Nem lesz benne a beltere a gépeknek. Az űrhajóknak. Nem Vájdó. Lesz benne. Jó, mindegy. Mert idióták. Jó, az egyszerű, hogy lehet, hogy még így is hamarabb el fognak készülni, mint a Star Citizen. Jó, de hát akkor is, hogy lehet egy ilyen update-et kiadni úgy, hogy a beltere nincs a gépeknek, amikor kb. Mindenkinek az lenne az első, amit így meg akarna, mindegy. Jó, ez most egy kis mellékvágány volt, de gondoltam, hogy itt akkor ennél a potnál így bevágom, de nem lesz benne a beltér. Ez mondjuk elég hibás döntésnek tűnik. Az. És így válasz erre, gondolkoznak rajta, hogy majd beteszik. Hát az anya. Igen, király, igen. Cool. Tehát, hogy így ez olyan, hogy így gyereket akarok. Jó, hát már gondolkozom a feleségemmel azon, hogy néha beteszem neki. Tehát, hogy kb. Ugyanez a szituáció. Tehát, hogy ugyanez a nyilatkozat lenne. Na mindegy, Flight Simulator, épp leszállni készülök a Balatonra, ahogy nézem. Szóval egy jó játék nem mindenkinek való. Ó, igen, azt tetted le a Balatonra. Igen, ezzel beleálltam, de utána később sikerült ténylegesen letenni a vízre a magánrepülőgépet. Lehet egyébként az volt itt a baj, hogy kiengedtem a hajtóműveket, és akkor azok eltörtek, és akkor a játék mondta, hogy nem ár. Futóműveket. Vagy futóműveket. Bocs, de ezt összekevertem egyébként folyamatosan. Futómű, hajtómű. Ja, damage your landing gear. Okay. Nem szeretem külső nézetben, de a streamben abban játszottam, és azért elég vicces. De ja, belső nézetben jobban szeretem. Meg nagyon lenn van az orra. Igen, az úgy beleállt. Úgyhogy ott az valószínűleg az is közrejátszott a dologban. Szóval, ja, Flight Simulator, meg van még kettő másik, amivel én játszottam. A Fall Guys, ami most hatalmasat megy. Igen. Azzal még én nem... Felkapott check tekintetében. Nem, még nem kezdtem el játszani, meg most mikor jött ki az augusztus közepén valamikor? Nem tudom pontosan. De úgy voltam vele, hogy... Most épp nem volt kedvem játszani vele, amikor ugye mindenki rárepült a megjelenés napjaiban, és akkor most úgy vagyok vele, hogy jó, még várok egy picit vele, és akkor utána, tehát, hogy nincs... Megvárod, amíg már a kutyát sem érdekel? Hát nem, meg akarom nézni, hogy ez is csak egy ilyen 2-3 hetes turnus lesz, vagy esetleg leváltja a Fortnite-ot így a... Valószínűleg hosszú távon nem, tehát azért ahhoz nagy mennyiségben kell hozzá kihozni a content update-et, hogy ez hosszú távon is izgi legyen, de egyébként nagyon szórakoztató. Igen. Olyan átkozott, túl jól szórakoztam abban a streamben. Én tudod, úgy indítottam szerdán délelőtt, hogy majd megszavazzák, rakok 5 játékot, köszük lesz ez is, és akkor majd megszavazzák jól a dolgokat. És akkor így, jó, hát érted, nekem eszembe se jutott, hogy ilyen nagyon erősen fog menni. Nagyon erősen ment. Tehát a szavazatok 80%-át vitte egy 5 játékos szavazásnál, és elképesztően jól szórakoztunk. Nem vagyok benne ügyes, nyilván, de nagyon-nagyon-nagyon jót szórakoztunk. ilyen Twitch-en fölment a nézőszem 700 fölé, tehát ilyen nagyon... Tű. Azért az nálam nagyon ritka, az nem nagyon-nagyon ritka. És ja, tényleg fan volt. Nem szuper komplex a dolog, sután mozgó karakterekkel kell eljutni akadálypályák végére, vagy pedig ilyen csapatjátékok, vagy egyéb ilyen játékokban kell összemérni a képességeinket a többiekkel, és akkor elindultok sokan, és nyilván van egy marad a végére, mert kiesik pár az első pályán, kiesik pár a második pályán, kiesik pár a harmadikon, és akkor tudod, hogy megy a dolog, ameddig egyetlen egy ember nem marad. Vannak már a végére azért ilyen mindent eldöntő játékmódok, amik így csak egy marad, mert addig tart, ameddig egy marad. De hogy egyébként végtelen szórakoztató, nagyon aranyos, nagyon suta, kell hozzá némi mentális stabilitás, mert a helyezésed nem mindig a te kezedben van, nem mindig csak a te kezedben van, tehát amikor tömegben rohantok, és szóval kialakulhatnak nagyon-nagyon idegesítő szituációk, ahol azért olyan emberek, akik hajlamosabbak felhúzni magukat ilyen szituációkban, azért ők fel tudják húzni magukat, de én, aki erről az ilyenek leperegnek, tehát hogy például most itt arra gondolok, hogy van egy pálya, ahol ajtók záródnak és nyitódnak. És ennyi, megy föl, megy le, és azt kell betippelned, hogy majd hol lesz éppen, és akkor átjutsz-e még, vagy a másik. És amikor így oda megyek az ajtóhoz, hogy jó, akkor ez fog kinyílni, ha odaérek, és akkor így állok, és így utána nem nyílik ki másodpercekig, és tudod így, de hát ezek eddig fellemozogtak folyamatosan, ez most miért állt meg? És tudod, ellépek, akkor eltalál egy rúzsa, szóval így fel tudod húzni magad rajta, de egyébként végtelen aranyos. Van azért egy sajátos toxikus community-e, tehát hogy az viszonylag általános, hogy valaki a cél előtt áldogál, hogy azt utolsóként kvalifikáljon. Azt pont láttam. Igen. Az én streamem van most bent. Igen. Akkor abban belenyúltál jól. Szóval, hogy illetve a másik, hogy vannak, akik lehet rángatni egymást, azért az is nyilván benne van, de egyébként egy ilyen játék határok nélkül hangulatú... Igen, ezt akartam mondani feeling. Pont. Tehát amikor ilyen óriás dinoszaurusznak öltözve ott így birkóztok a medencében, és szalonnákat akartok leakasztani a pálmafára, tehát ez a játékhatárok nélkül egy az egybe. Tehát ez is, mondták egyébként többen, hogy voltak régen ilyen vetélkedő műsorok, vagy talán Japánban ott még talán még mindig vannak, amikor tudod, így végig kell menniük így a mézzel beszort, ilyen darásfészekkel tűzdelt, ilyen akadálypályán. Na, annyi, hogy ez nem, egy azért fájdalomokozós nincs, tehát hogy... És akkor ott az megy ott a vetélkedő, hogy így végig kell szenvedjenek átlagpolgárok ilyen akadálypályákon, vagy volt régen ez az amerikai gladiátor. És akkor ott is az volt, hogy volt pár ilyen nagyon kigyúrt emberke, meg nőcike, és akkor azok szivatták ott az egyszerű átlagpolgárt, meg lőtték ilyen golyókkal, meg minden, és úgy, hogy ilyen akadálypályán kellett végig menni. Meg ugye a Ninja Warrior, tehát az, hogy igen, azért így... foglalkoznak ezzel a témával, hogy nyilván a legtöbb ilyen akadálypályásban nem engednek rá a valóságban 100 embert egyszerre, vagy 60-at, azt hiszem 60 fősek a körök, mert veszélyes. De ez egy videójáték, úgyhogy itt ráengedik. És a pályák azok ötletesek, nyilván vannak technikák rá, meg nyilván vannak helyek, ahol jobban megy, vannak helyek, ahol rosszabbul, tehát ismerni kell a pályákat, vagy hát inkább azt mondom, hogy hatalmas előny ismerni a pályákat, különben elég nehéz sikereket elérni, de hogy végtelen fan, színes, mókás, sokat lehet közben nevetni, nagyon-nagyon aranyos, fogom a héten egyébként újra streamelni, mert tökre élveztem. Nem tudom mikor egyébként, az még nincs meg pontosan mi a stream program, de fogom streamelni, mert hogy tényleg egyszerűen mókás. Ja, mókás, és egyébként, ötlet egyébként egy ilyen játékot készíteni. Van benne, hogy tényleg ügyesnek kell lenni ahhoz, hogy úgy igazán jól menjen. Tehát, hogy van benne taktikai mélység. Ugrasz, vetődsz, érted? Tehát, hogy így hogyan? Nem azt mondom, nem egy StarCraft nyilván. De hogy merre mész, hogyan mész, az tök jó. A co-op, vagy hát multiplayer része egy picit fura, mert össze lehet hívni haverokat, és akkor tudtok együtt játszani. De hogy ez egy ilyen opció, amit még ők se gondoltak komolyan. Tehát, hogy összehívod magatokat, és akkor együtt indultok el, jelzi egy kis nyilacska, de nem álltok egymás mellett, ugyanúgy sorsolva, ahol álltok. Ha egyik őtök tovább jut, de a másik nem, akkor a spectator mód, mert ugye ha nem jutsz tovább, de a többiek, tehát hogy ha kiesel, akkor ugye spectatorheted tovább az egészet. És ha kiesel, a spectator mód nem áll rá automatikusan a csapattársadra. Tehát, hogy még akkor is te keresgéled, hogy ő hol van. Szóval, hogy ezt a multiplayer dolgot, ezt nem mondanám, hogy ezt átgondolták. Vagy, hogy bármilyen értelme van jelenleg, de lehet együtt kiabálni, igen, az és tény. Hát Devolver Digital, szóval én tökre örülök neki, hogy ez a játék ilyen népszerű lett, meg így jól megy, mert tényleg zseniális ötlet, és hát Devolver az megérdemli, hogy egy kis siker. Már megint egy sikeres játék. Egyébként abszolút tök jó ötlet. Tehát egy csomó olyan pálya van, ami változik, most például, ahol szaladok ezek között, a forgó dolgok között, egy csomó olyan pálya van, ami ilyen-olyan formában változik attól függően, hogy merre megy a többség. Tehát van ilyen libikókás, ami lebillen, ha arra megy a többség, és akkor te már nem feltétlenül jó, ha arra mész. Tehát egy csomó ilyen pálya van, amit módosítasz, hogy merre mennek az idióták. És közben van rengeteg skin. Én tudod, mit nem értek ebben a játékban egyébként? Hogy miért nem lett flat free-to-play? Tehát, hogy az egészet ki lehetett volna adni. Szerintem ez egy 20 eurós játék gondolta, alapból. Senki nem gondolta, hogy ennyire be fog jönni a népeknek. Simán elképzelhető egyébként, de hogy, szóval, hogy az egész, és akkor most elméletileg cégek állnak sorba azért, igen, hogy cégek lobbiznak, hogy kinek a logója, kerüljön be, igen, nagyon. Logó, kinek. Tehát, hogy, és hogy közben meg rengeteg lehetőség van, mert ugye a karaktereknek egy csomó skinje lehet, meg egy csomó skin működhet, és nekem már azonnal majdnem megremegett a kezem, hogy? Vegyek egy skinpakkot, mert volt egy, ami nagyon tetszett. Ott egy pár. De nem lehet állokkolni ezeket? Nem. Igen, lehet. Valamennyire igen. Színkompozíciókat lehet. Bizonyos skineket is, tehát például egy párat, de hogy nem mindet. Vannak, amiket nem. De hogy mit tudja, a galambos skint, azt lehet, az biztos. Van egy pár, amit lehet. Meg én például in-game dolgokból sikerült unlockolnom a fekete színű festést. Amilyen, érted? Menő. Most arról vitatkozhatunk, hogy menő-e vagy nem, szerintem igen. Úgyhogy a fekete színű festést ezt például így unlockoltam. De igen, van egy ilyen Battle Pass-szerű rendszer, ahogy tudod, hogy haladsz, kapsz pontokat, és akkor egyre több dolgot nyitsz ki. Tehát van egy ilyen is. Úgyhogy de lehet unlockolni, de nem lehet mindent unlockolni. Illetve ez sem igaz, mert amúgy lehet valószínűleg előbb vagy utóbb mindent, mert van egy bolt, ahol olyan dolgokból tudsz vásárolni, amiket szerezhetsz, csak simán azzal, ha fejlődsz. És abban a boltban rotálódik, hogy milyen itemek vannak. Tehát így naponta változik, hogy mit lehet megvenni aznap. Szóval el tudom képzelni, nem tudom, hogy oda bekerül-e minden, vagy nem kerül be minden. De hogy ezt tudod, az ilyen nagyon esetleges. Tehát azt, hogy mondjuk mi van holnap, azt így a fene se tudja. Szóval egyébként, de egyik szuper aranyos, kis izé, azért kell hozzá ügyesség, tehát hogy nem. Kell hozzá ügyesség, az biztos. Nem azt mondom, nem világ megváltó, meg nem kell hozzá 20 éves e-sport karrier, de kell ügyesség. Úgyhogy, ja, szerintem ez egy nagyon jól sikerült játék. Aztán kérdés, hogy a hype meddig él. Bevallom őszintén, mert most egy kicsit tovább él, mint én gondoltam, hogy fog. De hogy ebben benne van az, hogy nagyon jól csinálják a marketingét, nagyon szeretik az emberek nézni Steamen, vagy streamen, és emiatt ugye nagyon sokan streamelik, tehát ez is benne van. Át is vette például a... Hát most a Fortnite elé behúzott például. De volt egy időszak, amíg a LOL elé is. Hát én tökre ülnék, ha ez lenne most az első egy jó ideig. Nem bánnám. Én is. Én egyébként tökre örülnék neki, mert amúgy szerintem egy cool játék, meg aranyos játék, tényleg. Tehát, hogy nincs Nincs el semmi kivetni való. Játék közben csatlakozott Nina, egy ilyen streamer barátosném, és ott azért hangoztak el már előtte is, meg szóval ott aztán eszkalálódott is a beszélgetés, ott hangoztak el fura dolgok, szóval nem feltétlenül 100%-osan gyerek és családbarát a streamem. A buttplugoktól kezdve a gésagolyókig a minden. Mi volt ott? Hát így harasolított. Szóval, ja, nem feltétlenül családbarát a stream, de egyébként szuper fan van. Végbél kúpok pogóznak a célig. Hát, igen. Ki mire aszociál, de ugye? Abszolút fan. És hát akkor ugye, amivel játszottam még, az a az Iron Harvest-nek a demója. Ja, az szeptemberben jön? Vagy szeptemberben jön. És milyen de vár? Most ugye játszható a demó. Te játszottad? Én nem. Én mással tékozoltam az időmet. Éppen. Steam-en amúgy letölthető még mindig. Én bevallom őszintén, én élveztem. Nem mondanám, hogy ez lesz az új nagy stratégiai játék, tudod, ami így megváltja a világot. De feelinges, hangulatos, nem mondanám azt, hogy nagyon... Szóval én személy szerint túl taktikáztam. Talán egy kicsit jobban, mint kellett volna. Talán sokkal jobban, mint kellett volna. Sokan csalódottak. Tehát az Iron Harvest-tel kapcsolatban sokan csalódottak. Tény, ami tény, én is visszaadtam a 70 eurós előrendelésemet, mert elég lesz belőle 40 eurós majd megvenni. De hogy például a sztori módja az így tökre érdekel. Tehát, hogy így izgi volt eddig a karakter, meg amiket csináltunk, az így izgi volt. Annál egy kicsit túl gondolom, a fedezékrendszer nagyon fontosnak tűnik, tehát úgy néz ki a fedezékrendszer, mintha a játékfejlesztői azt szerették volna, hogy nagyon fontos legyen, de nem sikerült. Tehát, hogy így rákattintod a csapatodat a fedezékre, és ha az egy ilyen kőfal, akkor ők így mind a két oldalra, tudod. Ah, de jó. Tehát, hogy így a csapatod fele átugrik a kőfal másik oldalára, és ők inkább abból élőpajzs, az irányból. Élőpajzs hadművelet, igen. Igen, ők, szóval, és akkor az úgy néz ki, hogy ilyen rétegelten az embereid megvédik a falat, a fal megvédi az embereidet. Ilyen kicsit fura, de egyébként aranyos. Én dolgoznék még a fedezékrendszeren sokat. Tehát, hogy ezt a fedezékrendszert a helyre kell kalapálni. Adjon bónuszokat, ha fedezékben vagy. Lehessen jól látni, hogy mik a bónuszok, ha fedezékben vagy. Damage reduction, mit tudom én. De egyébként meg tök izgi, hogy így felszereléseket adok. Nem egy szuper komplex játék egyébként. Hangulata az tök jó. Nekem egyelőre hozta azt az ilyen első világháború körüli, tudod, ilyen bizonytalanságot Európában. Lesz-e háború, nem lesz háború, hol tart a háború, mi a helyzet. Annyi, hogy nagy mechek lövöldöznek. A nagy mechek pedig általában olyanok, mint szóval, hogy a gyalogságod össze tud szedni felszereléseket. Gránátot, és akkor lesz náluk gránát, vagy rakétavetőket, vagy hát ilyen rakétavetőszerű ágyúkat, és akkor ők lesznek az anti felszerelés, tehát az ilyen felszerelés ellenes szusz, tehát hogy ők lesznek az a gyalogsági rész, akik a járműveket tudják kilőni. És fel tudnak venni lövegeket is. Tehát azt így nehéz onnantól tolni, de hogy így körbeállják, azt így tolják, érted? Azt így kitalpalják, azt elkezdik használni harc közben. És a mechek nekem egyelőre olyanok, mintha ezeknek a ágyúval felszerelt gyalogsági unitoknak lennének a offenszív változataik. És nem úgy értem offenszívet, hogy jobb, hanem úgy, hogy szebb. De hogy körülbelül ugyanazt a feladatot látta el egyelőre. Lehet, hogy majd a későbbiekben nem ugyanazt fogja, de hogy egyelőre ugyanazt látta. És nincs nagyon sokféle meg. I see. Tehát, hogy nem lesz benne nagyon-nagyon sok. De amúgy izgi, a hangulata tök jó. Ha szereti valaki az ilyesmit, akkor 40 eurót szerintem simán meg tud érni az alapján, amit láttunk benne. A izét helyre kell pakolni. Mizet? A fedezékrendszert, azt helyre kell rakni. Hát még van, hát nem, azt helyre tudják rakni ennyi idő alatt vajon? Nem. Vagy egyáltalán gáznak érzik? Kérdés, hogy helyre akarják-e, mert ha helyre akarják rakni, akkor helyre tudnák. A kérdés tényleg az, hogy helyre akarják-e. Ha helyre akarják, meglátjuk. Elég erős a visszajelzés ezzel kapcsolatban a community-ben, tehát hogyha szeretnék fenntartani ezt a community-driven látszatot, akkor muszáj lesz helyre rakni. Tegyünk úgy. Előbb vagy utóbb. Nem tudom, hogy megjelenésig, de hogy ezt egyszerűen muszáj helyre rakni, mert jelenleg nem működik a fedezékrendszer jól. Tehát, hogy érted, és tényleg mind a két oldalon állnak katonák egy kőfalnak. Nem értik, hogy te melyik oldalra szeretnéd őket rakni. És ki van jelölt, hogy jelzi pontokkal a fal mellett, hogy hol fognak állni katonák, de nem oda állnak. Katona, vagy előbb, tudja, vagy utóbb elszaladnak. Fedezék. Arra nem is beszél, hogy a főhősünknek van egy medvéje, amúgy női a főhős, ez a súveres hajú. Szóval van egy medvéje, és ez a medve az gyakorlatilag non-stop az ellenfél között van. Tehát ezt ilyen vissza tudod hívni egy aktív parancssal, de az az aktív parancs, hogy visszahívd. Nem az, hogy megállítsd. Ó, szép. És az ráadásul vicces, mert ők egy unitnak számítanak, tehát ha rájuk kattintasz, akkor nem tudod őket külön kijelölni, hanem a csajt jelölöd ki, és a medve meg lehet ilyen 150 méterrel arrébb épp egy bekarcában így, tankolja a lángszórót. Nem tudom, ismered-e, van egy társas játék, az a neve, hogy Sight, ami kvázi ugyanez a millió, tehát ilyen világháború után, ilyen orosz mekkek, gazdaság, stb. És ott is ugyanez van, egy olyan nép, ahol a főhős karakter egy csaj egy medvével. De aztán van négy frakció benne, és akkor mindegyiknek a hőséhez valamilyen állat párosul. És akkor itt ugyanez a setting, tehát egy ilyen mekkes parasztgazdaság. És az a vicces egyébként, hogy össze... szóval, hogy a világháborúk meg a történelmi időben szereplő országnevek nek a nevei vannak, csak meg van cserélve egy pár betű. Igen. Tehát, hogy így elég móka. Nice. Én jól mulattam vele egyébként. Tehát, hogy én azt az időszakot, tehát, hogy azt a streamet, azt kifejezetten élveztem. Nem azt mondom, nem játszottam vele rengeteget, de azt kifejezetten élveztem. Na, és mikor játszottál te? Na, hát én még továbbra is időm javarészét azt a Horizon Zero Dawn-ba pörgettem bele. Nagyon király ez a játék. És az a baj, hogy hiába jövőre elvileg jön a folytatása, de az PS5 exkluzív. Bár lehet, hogy lesz egy PS5-öm, franc se tudja. Na hát, nem hiába adták ezt most ki PC-re. Hát nem. De amúgy... Hát nem. Amúgy tényleg én az akkor fogok PS5-öt venni, hogyha olyan exkluzív címek lesznek rá, amikre azt mondom, hogy jó. Tehát még másik 5 Horizon Zero Dawn mellett 5 ilyen kaliberű játék, és akkor azt mondom, hogy azért, mert egyébként meg Nintendozunk. Tehát, hogy most kb. A Nintendo Switch-re húztam be még jó pár játékot. Többek között a Spiritfarer-t. És azzal játszom Nintendo Switch-en, ami meg most jelent meg. Hát az a játék az zseniális. Nekem nagyon tetszik. Gyakorlatilag azt kell elképzelni, hogy ilyen Stardew Valley-szerű ilyen manager sim, ahol te vagy egy ilyen révésszel, ilyen lélek révésszel, olyan, mint Káron a révész, hogy lelkeket viszel át egyik partról a túlvilágra, és csak itt ilyen állat lelkeket kell leszállítmányozni, akik egy jó ideig veled laknak a kicsinek éppen nem nevezhető csónakodon, amire házakat, meg mindenféle infrastruktúrát tudsz felépíteni nekik. És ilyen gyönyörűen néz ki, tehát ilyen kézzel rajzolt animáció, a Thunder Lotus készíti egyébként. Jó, tényleg nem egy pici hajó. Akik a Jotunt, meg a Sunderedet is csinálták, mind a kettő játékot imádom egyébként, és hát ez is gyönyörűen néz ki, és az egészre egy olyan nyugodt, végtelenül relaxált hangulat és érzés rakódik, tisztára, mintha egy ilyen Chihiro szellemországban néznél egyébként, tehát hogy... iszonyatosan jó hangulata van a játéknak. És emellett a játék menet is jó. Alapvetően egy ilyen viszonylag vezérelt dologról van azért szó, tehát, hogy mindig kapsz küldetéseket, és egyre többet a különböző állatoktól, hogy miket csinálj meg, és azt terel, de hogy gyűjtögetned kell nyersanyagokat, azokat fel kell dolgoznod, aztán építeni erre a hajódon ilyen alkalmas workshopot, tehát mit tudom én, kitúrsz fémeket, akkor azokat utána egy idő után fel tudsz építeni egy ilyen öntödét a hajódra, és akkor azokat így ilyen Tetris módjára, ezeket az épületeket így össze kell sakkoznod. Ja, azt nézem, hogy a pakolgatás elég mókás Malikának tűnik itt. Akkor az egyes állatlelkek, akik így felköltöznek hozzád a hajóra, így tudsz nekik minden nap így kedveskedni, tehát így a kaját kell adni nekik, hogy ne éhezzenek, akkor beszélgetni tudsz velük, adhatnak halottak küldetést. Halottak már, nem mindegy. Hát ezeknek annyira nem. Ráadásul meg lehet őket külön ölelni, és akkor attól még jó kedvű, még jobban érzik magukat, és lehet nekik idő után egy házacskát, házikót építeni a hajódon, és akkor azt még tovább be lehet rendezni mindenféle extrákkal, és akkor még jobban örülnek, és ez azért jó, mert hogyha nagyon jó kedvükben van, akkor segítenek mindenféle ügyes-bajos dologgal ott a hajóban. Aha. Tehát bevásárolnak cuccokat, megcsinálnak kulimunkát a hajódon, és aztán a vége az, hogy az összes állatlelket egy idő után el tudod kísérni a tényleges túlvilágra, ami azt jelenti, hogy így bye-bye, és így ő úgy elhagyja a legénységet. Mm-hmm. És akkor közben meg egyre tovább fejleszted a hajót, unlockolsz újabb képességeket is tudsz szerezni úgy, hogy minél több ilyen állatot veszel fel a hajóra, azok adnak neked egy ilyen lélekkövet, akkor azokat bizonyos szobroknál be tudod váltani egy-egy ilyen perkre, és akkor ilyen duplaugrás, ilyen siklórepülés, meg ilyen magasugrás, meg nem tudom még mik lesznek, de tényleg, tehát zseniális maga a játék. És most van mellette egy ilyen kis cica, és mi Switchen játsszuk, és ott meg lehet csinálni ilyen lokális kóba, hogy az egyik játékos irányítja a fő karaktert, ja, a másik meg a cicát. Aranyos. És akkor, jó, a cica is tud, aranyos. És akkor a cica is tud mindenfélét csinálni, meg vannak ilyen kóp lehetőségek, hogy amikor fát kivágsz, akkor odahívod a cicát, és akkor oda kell menjen a másik játékos, és akkor így ketten így a fűrész két végét fogjátok, és akkor jobbra egyszerre, aztán balra egyszerre, jobbra egyszerre, balra egyszerre, és hót cuki. Gyerkőccel talad ezt is? Aha. Most azt képzeld el, hogy most a gyerkőccel ezt megelőzően Rayman Legends függés volt, ami szintén egy olyan játék, amit hogyha így kóba, tehát hogyha van lehetőséged valakivel játszani, akkor tedd meg, mert zseniális. Mm-hmm. És akkor mondtam neki, hogy figyelj, próbáljuk ki ezt, lehet tetszeni fog. Azt mondja, nem akarja, ezért. Mondom, nézzük meg, most már csak ezzel akar játszani. Játszunk a cicással. Jó, mondom, majd játszunk. Ő a cica? Igen. De ilyen antropomorf állatok vannak, de tényleg annyira szépen néz ki, és így végig ez a Chihiro Szellemországban hangulata van az egész játéknak, és lehet, hogy ezért is a tetszik. A cigiző szarvas őzike valami. A szexi cigis őzike nőci, tehát hogy így zseniális. Megmondom, hogy kígyóból csináltak egy ilyen csukiás öregasszonyt, és akkor így a kígyó úgy tekeredik a csuki alatt, mint hogy a keze lenne, meg lába, meg minden. Igen, az is nagyon király. Aj, aranyos ez a játék. Aj, egyszer lesz switchünk. Annyira látom, hogy ebből egyszer lesz egy switch. Mindegy. Mondom, tehát, hogy így 5 éves forma gyerektől fölfele van a háznál, akkor egy switchel nem lehet mellé lőni. De nem lehet. Nem. Ja, és emellé még berántottam a Children's of Mortát, meg a Moonlightert is Switchre. Csak azért, mert le voltak akciózva, és akkor így why not? Mert egyszerűen hát, hovárla vannak. Mert egyszerűen így tök jó, mert így ezeket így szívesen játszom, ezeket a játékot is a Switch-re, tehát ott fekszem az ágyban, és akkor még ott így magam mellé veszem, és akkor így játszom vele. Tehát jó ez a kézi konzol, tényleg jó. Mm-hmm. Működik a recept. És, és a hajóval lehet egyébként jobbra-balra mászkálni és felfedezni egy egészen nagy térképet. És ilyen különböző események történnek, tehát belefutsz egy ilyen tengeri viharba, akkor vannak ilyen kószalelkek, és akkor azokkal is ilyen minigémek vannak. Lehet horgászni természetesen. Mert miért ne? Miért ne lehetne horgászni? Igen. Meg vannak sütögetős dolgok, tehát hogy mindenféle recepteket tudsz lesütni, és akkor mindegyik állatnak megvan a kedvenc kajája, és akkor azt adod neki, akkor sokkal boldogabb lesz tőle. Meg még dolgok, amikre nem jöttem rá így 10 óra után, de mondom, tehát, hogy azt mondják, hogy ilyen 30 óra van benne, de Aha. ha mindent ki akarsz tolni, akkor akár ilyen 50 plusz is. És hát nálam ez így jó, de gondolom talán. Azért abban már elég sok az ismétlődő jellegű dolog. Tehát az ilyen kaját főzöl, olyan kaját főzöl. Ja, nem tudom még egyszer. Még nem jutottam el odáig, mondom, Aha. hogy így nagyon ismétlődést vegyek észre, de egyébként igen, tehát az alapjáték az abból áll, hogy elmész egy szigetre, ott kihántasz minden követ meg fát, beszélsz az állatokkal, akkor az egyiknek megcsinálsz egy küldit, akkor csatlakozik hozzád, feljön a hajódra, tanulsz valami új tervrajzot, megépíted a hajódon, ha nincs meg hozzá a cucc, akkor kitalált, hogy hol lehet megszerezni a hozzávalókat, akkor azzal fejleszted a hajókat, akkor tovább mész, új sziget, küldetés, újabb tervrajzok, stb. És így tök jó. Tehát így nagyon-nagyon élvezetes így a gameplay loop, és közben az egész mögött, mondom, ez a fergetegesen jó hangulat, és ez a tényleg az az elengedésről szólni akarás. Tehát, hogy így tényleg arról szól a játék, hogy így megtanulj elengedni azokat az NPC-ket, akiket így órákon keresztül így pátyolgattál. És hát mondom, az egész mögött meg van egy ilyen menedzser szim. Egy ilyen nagyon lájtos, de menedzser szim. Aha. Ez tök jó, ez tök aranyos. Uh-huh. Jaj, örülök, hogy készülnek még ilyen játékok. Ja, és nem csak Switch-en van most, kérdezték csatán. Nem, ez van rendes PC-re is, meg Switch-re is. Azt nem tudom, hogy konzolokra kijött-e, de ez csak PC-Switch az biztos. Egy csomó minden hiányzik belőle. Mire gondolsz? Amit nehéz megoldani. Hát például az, hogy ahogy a macskával mondjuk kóppan toljátok. Ja, hát nem tudom, Switch-en ez így megoldott. Azt gondolom nehéz PC-n megoldani. PC-n nem lehet, tudom, hogy meg lehet oldani egyébként, de már csak megnézem a Steam-es oldalát amúgy, hogy írja, hogy van-e ott is lopás. Azt írja School, hogy van máshol is, vannak más, ja, lehet, hogy a játékra gondol. Ó, lehet, hogy a játékra gondol. Tehát nem tudom, hogy ezek a játékmanikák ugyanúgy léteznek-e. Te nem gyártasz Switch-ra contentet, még ténylegesen, nem? De nem? Szeretnék egyébként, csak még... Erről nem beszerezni a capture kártyán? Capture kártyán van, történetesen, csak még fel kell setupolnom hozzá a hardware-t, meg minden, meg... Tehát, hogy az úgy működne, hogy most ugye a tévére van kötve a Switch a nappaliban, és át kéne Igen. hoznom a dockot ide a gépemhez. Igen. És akkor ilyen oda-vissza viszegetni a dockot, tehát igazániból ez a nagy szűk keresztmetszet, úgyhogy ebből valószínűleg egy új egy külön dock vásárlás lesz a vége, ha szeretnék ilyet. De először mindenképp tesztelni fogom, hogy egyáltalán működik-e a régi Avermédiás capture kártyámmal, amit kb. 2014 óta szereltem ki, és itt van a polcomon. Tehát, hogy és azután... létezik valahol. Igen. Igen. Nem, itt van a polcomon, csak még működik-e vajon. Mondanám, hogy csak nem halt meg, de a fene se tudja. Hát figyelj, tervezett elévülés, vagy elavulás, az működik. Mint olyan. Na, úgyhogy Spiritfarer. Én ezzel játszok most még nagyon sokat, és fú, nagyon élvezem. Ezt is, meg a Horizon Zero Dawn-t is. Ördök neki, ez tök jó. Emellett mondom, én kipróbáltam a... Ezért... A Workers and Resources Soviet Republic-nak jött nem kevés frissítés, mióta utoljára játszottam vele, tehát hogy most már van áramtermelés külön, meg távfűtés. Oké. És jobb lett a kezelőfelület, vagy ez maradt a... A menük, meg az épületek elengedése még mindig szar, tehát nem jobb klik. Viszont van már egy kis térkép, ahol be lehet jelölni, hogy hol vannak az ércek a földben, és nem neked kell így kipuhatolni egy alkalmas bányaépülettel. Tehát fejlődik. Végül fejlődik. Is fejlődik, csak nem gyorsan. Fejlődik, és mondom, egyre több és komplexebb dolog kerül bele, ami meg tök jó. Uh-huh. És már korábban is egy elég tűrhető menedzser játék volt, ilyen építős gazdasági menedzser játék, de hogyha ez még így bővül szépen, és még esetleg a kezelőfelületet is rendbe rakják picit, akkor nagyon jó lesz az, nagyon jó lesz. De most nekem egy ilyen kellemes csalódás volt, mert megint elővettem, aztán így láttam, hogy azért fejlődik ez, de a kezem felett még mindig gyötrelmesen szar, tehát arra fel kell készülni lelkiekben. Ja, meg Frostpunkoztam is egy picit. Kijött már az új DLC, nem? Igen, ki. Kijött, de kijött az utolsó, kijött. Az On the Edge DLC, ahol egy ilyen kis outpostot kell menedzselni, és így gyakorlatilag a városnak a seggét nyalni, hogy küldjenek kaját, mert különben éhen döglötök. Tehát gyakorlatilag ugyanezt kell csinálni, mint eddig, csak rosszabb. Nincsen középen generátor, aha. Nem fagynak halálra úgy az emberek, de helyette éhen halhatnak, ha nem küld a város kaját. És hát el tudod képzelni, hogy így az vagy, te küldesz nekik nyersanyagot, ők küldenek cserébe kaját. Aztán ez a viszony így szépen kezd elmérgesedni. Hogy így több nyersanyagot kérünk ugyanannyi kajáért, aztán hoppá, már most nem tudunk valami miatt annyi kaját küldeni, de azért küldjetek továbbra is ugyanannyi nyersanyagot, aztán te meg elkezded keresgélni, hogy ki tudna más alternatív kajaforrást küldeni, és akkor így, tehát hogy így megvan ennek is a nagyon jó kis mechanikája, és én rájöttem, hogy ez a játék még mindig zseniális, és így... Az játék zseniális. Igen, és így megint kezdtem egy ilyen lesz módot, ahol jól megfagytunk a végén. De nagyon, az is nagyon hát kíván. Az Endless alatt azt értjük, hogy addig tart, addig meg nem fagysz. Igen, vagy amíg így odáig Endless. Belemálsz egy olyan helyzetbe, ahogy így gyakorlatilag tényleg vég nélkül tudnád már így csinálni a dolgokat. De mondom, tehát Frostpunkoztam még egy picit, és az is jó esett. Jó, és vissza kéne nézni. Én meg nyilván Tarkovozom! Jaj, a Tarkov! Rengeteg pénzem lett, ugyanis most nem nagyon sokat játszottam, de mindig mindig beléptem megcsinálgatni a bázison a dolgokat, úgyhogy csak gyűlt a pénz, úgyhogy így lett Viktornak nagyon sok pénze. Oh. Vagy hát arányaiban sok pénze. Nyilván akik ügyesek, meg rendszeresen játszanak, azoknak van nagyon sok pénze. Nekem csak több, mint eddig. Sokkal. Tehát, hogy eljutottam már azért arra a szintre, hogy úgy ne feltétlenül aggódjak, hogy ilyen középkategóriás equipmenteket elvesztek. Aztán játszottunk egyet egy csapattal, ott elvesztettem egy nap alatt 1 millió rubelt, és akkor azóta helyreállt a rend. A lelki egyensúly, igen. Igen, helyreállt a lelki egyensúly. Nagyon vicces, van egy épület, hogy az új pályarészem, és vannak néhány helyen ilyen elhelyezett gépágyúk, tudod, amik így le vannak rakva, mögéig tudsz állni, és tudsz lőni. És hát eddig így tanakodtunk, hogy ennek van-e vajon bármi értelme, hát ha mögé lépsz, akkor kilőnek, meg meglátnak. Van ennek értelme, érted? Tehát így igazából. És most egymás után két playert is előttem olyannal, mind a kettőt úgy, hogy nem vettem észre, hogy előttem playert. Mert hogy láttam valakit szaladni, abba az irányba lőttem, és tudod, akkor vettük észre, hogy meghalt, amikor már töltöttünk ki. Mert ugye akkor kiírja a statisztikáidat, és nekem kiírja azt, hogy playereket öltem, és jártam, hogy hoppá! Emlékeztek azokra, akik irányába lőttem ott? Az egyik meghalt, mert valószínűleg akkor átüt az az ágyú, hogy bőven elég egy lövedékkel találni, és kalapkabát akármilyen armor van rajta. Igen. Így véletlenül. Ez a legcsalászfokat. Rájöttem, hogy véletlenül jó vagyok ebben a játékban. Igen, fun time. Hát nem lettem jó, de nagyon vicces. De nagyon vicces. Az egyiket azt nem is értettük, mert szóval, hogy szaladtak keresztül egy ilyen üres placon ott mellette, megsoroztam őket a retekbe, és aztán tanakodtunk Zsoltival, hogy most megvárjuk őket, vagy ne. Kérdezte, hogy mekkora volt a felszerelés, és mondom, hogy elég nagy, tehát hogy azért ők eléggé gírált playerek voltak, mondom, hogy ez akkor nem jó, mert akkor veszek, vannak szkópjaik, nekünk meg ugye nem voltak szkópjaink, úgyhogy mindegy, menjünk inkább. Kimentünk hátrafelé, tudod, ezt így fél percemből már halljuk robbanni a gránátokat, de tudod, ilyen legalább 8-10-et. És így állunk, hogy szerintem ők dühösek. De tudod, mi addigra már nagyon-nagyon messze jártunk, csak a hangot hallottuk. Az egy másik kérdés, egy NPC szem előtt gyakorlatilag a következő saroknál, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ők ott elkezdtek gránátozni, és nem is értettük, miért ilyen dühösek. Hát attól, mert rájuk lőttünk, mit tudom én, és aztán, amikor töltöttünk ki fel, akkor jöttünk rá, hogy azért ennyire dühösek, mert az egyikük meghalt. Ez az egy dolog, ami miatt ennyire dühösek. Úgyhogy ja, fun az a játék még mindig. Élvezem. Jobban, mint kéne. Tarkov függés. Sokkal jobban. Tarkov függés, igen. Viszont ezzel műsoridőnk végéhez érkeztünk. Csá! Úgyhogy mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, és kitartást még az augusztus maradékára. Aztán itt a szeptember. És ezzel próbálod őket vigasztalni, hogy itt a szeptember! Hát igen. Iskola! Új lehetőségek. Igen, lehet ezt is mondani, hogy iskola. Új hónap, új lehetőségek, és remélhetőleg újabb jó játékok. Úgyhogy találkozunk, ha minden jól megy, szeptember 7-én. Ó, hogy már szeptemberben lesz a következő Cubecast. Igen. Megáll az ész. Hogy rohan az idő? Ha jól mulat az ember? Ajjaj. Meg akkor is, ha nem. Meg akkor is, ha nem. Ja, csak akkor, ha fáj közben, akkor lassan telik. Jó éjszakát. Sziasztok!